Sziasztok, ez a BB Rádió 2020 utolsó, vagy 2021 első adása, ezt még nem tudjuk, attól függ, hogy sikerül ezt a mai napot összehozni, mert hát ugye most az, hogy mi rádiózunk ma 2020. december 31-én, az nem azt jelenti, hogy sikerül is majd összerakni. Apró vágási munkálatok egyébként itt azért vannak, meg kell zenézni, meg ilyenek. Ami tiszta szívás. Igen. Azt akartam mondani, hogy te is itt vagy, a húrka is itt van. Hát egyelőre azok a terveim, hogy itt bevonunk még itt harmadik személyeket a rádióba, ez még egyelőre nem vált valóra, de remélem, hogy ez az utolsó olyan rádió, amiben mi vagyunk ketten. Sőt, még egy dolgot remélek, hogy ez az utolsó olyan rádió, ami online megy. Tehát én azt szeretném átvinni személyes felvételbe, tehát ahogy régen csináltuk, hogy összejövünk, hangrögzítő, mikrofonok, és úgy elmondjuk, nem pedig ilyen, nem tudom, milyen bizbasszal rögzítjük. De hát ugye ennek nem csak a Covid az akadálya, hanem az, hogy egyszerűen elfoglalt mindenki. És akkor, ha még ebbe harmadik szemét fogunk bevonni, akkor az elég izmos lesz, de hát majd valahogy megpróbálom megoldani. Egyelőre az volt a tervem, hogy egy-két interjút előre elkészítek, amit majd bejátszunk a rádióban. De ezt most még nem sütjük el egyelőre. Engem például nagyon érdekel, hogy mondjuk a William Bonek mit gondol a Mandalorianról. Szóval, hogyha ilyen interjút tudsz csinálni, akkor... Ha legközelebb jön, akkor és a Super Bowl-i színpadán spontán neked kell interjúvonod, akkor mindenképpen ezt kérdez meg tőle. Ja, oké, nem mindenképp. Na, hát ugye nem feledkezünk meg róla, hogy ez a Heat volt, a Heat, amivel azért trükközni kell, mert H.E.A.T, nem, várjál, H.E.A.T, és nincs pont. De amúgy tök mindegy, a Google az megtalálja. Nem, én tudom, hogy nem találja meg, tehát ez ha nem talad meg, akkor be kell írni a pontokkal a variációt. Na most ez egy modern aurbanda, amiről azt kell tudni, hogy természetesen svédek, ugye svédek? Azt hiszem, igen. Svédek. De amúgy már 10 éve vannak, szóval nem újak. Viszont az van, hogy mindig volt egy-két jó számuk, meg így alapvetően egy olyan zenei irányvonalat képviseltek, ami nekem tetszik. De hogy általában azért ezt a ilyen puha zenét csinálták, és valahogy kicsit az nyálgó. Idei albumban így kinőtt a töke ennek a bandának, és most az albumnak a fele az ilyen igazán tökös cucc, mint például a Dangerous Grounds, ami a címe ennek a számnak, ez egy rohadt jó, de az új albumon, ami azt hiszem, hogy idén jelent meg, tehát 2020-ban, tehát lehet, hogy már tavaly. Hát ha egy albumnak a fele olyan, hogy jó, és az, hogy tényleg nagyon jó, akkor az már egy nagyon jó album. Én azt figyeltem meg statisztikailag, hogyha veszünk olyan nagyon-nagyon kedvenc rock albumaimat, mint mondjuk a Strange Ways-től a Walk in the Fire, azon 3 nagyon erős szám van, és még van 1-2 rajta, ami úgy jó, a többi az ilyen gyengécske. Hát de ez már egy jó album, ez már egy jó album. És a Heatnek ez a 2020-as albuma, ez ennél többet tudna, az a helyzet. Ez rohadt jó cucc lett. És amúgy egész ízléses kis klippeket csináltak hozzá, meg minden. Lényeg, hogy ez királyzene. Ezt kell hallgatni. Hát meg egyébként sok dolgot lehet hallgatni szerencsére, csak nem a rádióban. Illetve a BB rádióban az még úgy működik. Hát nálunk lehet, igen. Beszéljünk azokról a fontos dolgokról, amiről akartunk ma beszélni, mert... Volt nekünk egy Mr. Olympiánk, meg volt nekünk egy Mandalorianünk, meg hát, Star Wars helyzet van ezzel. Szerintem kezdjük a Mr. Olympiával, és azért, mert az igazából nem spoileres, a Mandaloriant pedig szeretném szétszpoilerezni, és hogyha most elkezdünk a Mandalorianról beszélni, akkor senki nem fogja meghallgatni a végén a Mr. Olympiát, aki még nem látta a Mandaloriant, és most kinyomja a spoilerek miatt. Szóval kezdjük az Olympiával, ez a lényeg. Nem tudom, hogy ennyire taktikusak-e a hallgatóink, de kezdjük az Olympiával, ami... Ugye a várakozásoknak megfelelően egy különleges Mr. Olympia volt, meg úgy volt, hogy különleges is lesz, mert ugye az első döbbenetes tény az volt, hogy el kell az olimpiát napolni a Covid vírus miatt. Igen, úgyhogy ugye az egész világ most, egész világ nagyjából megszívott. Lehet, hogy aztán fogok Covidról is beszélni, ha éppen rám jön az ihlet, hogy beszéljek erről az általános rinyálásról, ami megy mindenhol, meg ez a... Na, erről már beszéltünk, hogy most, szerintem ez nem kell. Hát arról még nem beszéltünk, hogy most megvan végre a vakcina, és most a hülyék nem akarják a vakcinát beadatni maguknak, mert olvasták, hogy a vakcina az GPS-el van nyomkövetve, és onnantól kezdve mindenkit követni fog a magyar kormány, hogy merre felé megy, mert a GPS-be adják a vakcinával, mert ugye valamelyik fogyatékos nem tud olvasni, és elolvasott egy hírt, amiben leírták, hogy a vakcina szállítmányokat GPS-szel követik, tehát minden autóban van GPS nyomkövető, mint ami egyébként teljesen normális eljárás flottakezelős autókban, cégautókban. Tehát ha véletlenül flottakezelőtől van egy autód, és két hétig nem használod, akkor le fogja szívni valami rejtélyes eszköz az aksit, és be kell majd bikázni. Ez a GPS nyomkövető, mi folyamatosan mutatja az autónak a helyzetét. Tehát nyilvánvalóan a vakcina az egy nagyon-nagyon értékes szállítmány, és azt az autót, ami a vakcinát szállítja, az GPS nyomkövetővel látták el, amiből a szellemi fogyatékosoknak azt sikerült kiolvasni, hogy a vakcina, amit neked beadnak a kis testedbe, abban GPS nyomkövető van, és mostantól kezdve tudják, hogy te mikor merre jársz, és a legdurvább ebben az egészben, hogy ezt olyan hülyék mondják, akik az okostelefonokon irkálják a baromságokat a közösségi pöcegödörbe, amely okostelefon abszolút követi őket, és abszolút tudja, hogy mikor, hol vannak. Tehát hát eleve igen. Teljesen felesleges lenne bármi ilyet kitalálni, hogy neked most beadjanak egy mikrocsipet a vakcinába, és kövessenek, mert te idióta állat önmagadtól megoldottad már ezt, hogy kövessenek, és mindent tudjanak rólad a közösségi oldalakon, meg az okostelefonnal. Tehát nem tudom, ezek a debilek, ezek minizgulnak, mert már minden megvan. Én ugye butatelefont használok, közismertem butatelefont használok, baromira idegesít, amikor barom MMS-eket küldenek nekem, meg ilyen szarságokat, nem tudom miért, mert nem tudom fogadni, de nekem is van okostelefonom, csak én azt a részt használom belőle, ami nem a telefon, mert nekem nem buli venni külön egy GPS készüléket, meg külön egy MP3 lejátszó készüléket, meg egy nem tudom milyen lejátszó készüléket, amivel tudom nézni a filmeket, tehát ezért van okostelefonom, amiben a Vazen nevű GPS jellegű szoftvert használom, ami megmutatja nekem, hogy most én azt hiszem, hogy 120-szal lehet menni, mert ez egy autópályának kinéző hely, de valójában 90-nel lehet menni, és a radar le fog fényképezni 45 ezerért, ez megtörtént egy hónappal ezelőtt, ezért a Vazen nevű program nekem szólni fog, hogy vigyázott a radar. Tehát ezért ezt használom benne, meg zenét tudok benne használni, ez a kettő dolog van. Természetesen mondom is kell, hogy pontosan akkor nem működik, amikor utca szinten keresek, amit nekem az, hogy elmegyek Szegedre, vagy Sopronba, nem kell GPS-t használnom, mert nem olyan bonyolult, hogy mész az úton, nagyjából tudod, hogy merre van, mész az úton, és ki van írva, hogy merre kell menni. Ha meg nagyon nagy probléma, akkor esetleg megnézem Google Maps-en, tehát effektíven meg tudom nézni térképen, viszont ugye utca szinten megtalálni valamit, az már problémás, és mikor áll meg mindig a rohadványokos telefon, mikor írja ki, hogy nincs GPS jel, meg ilyen baromságokat, nem is értem, hogy hogyan, meg miért. Amikor, ilyenkor általában egyébként újra kell indítani, de csomószor az sem működik. Tehát akkor, amikor pont éppen kerested a címet, és már rohadtul sietsz, és nem tudsz mit csinálni. De ez csak egy hát mellékes kitérő. Igen, ez zseniális. De egyébként ebben az a fura, hogy pont a városban nem megy ez a szar. Hogy kint a... Hát, semmi közepén, ott istenél működik, a városban megy. Egyszer valamit, nem, ott sem működik, azért ne túlozzunk, mert valamikor az autópályát se látja, de volt olyan történet is, hogy valamit, én azt vettem észre, valahogy nagy nehezen rühellem engem, mert a hideg kiráz. Az okos telefont itt kézbe fogni, és simogatni, meg keresgélni a képernyőn, engem ettől a hideg ráz, komolyan mondom. De volt, hogy valamit megtaláltam, ami lekapcsolódott, tehát a saját magát lekapcsolta valami funkciót, és ezzel nem működött. Egyébként most sem működik. Nem tudom miért. Aztán amikor rájön, akkor meg működik. Tehát ez elképesztő. Hát én azt hallottam, hogy falhoz kell vágni háromszor, és akkor jó lesz. Igen. Ez működik, igen. Az, hogy falhoz vágod háromszor, és veszel egy butatelefont. Egyébként sokszor emlegettem, hogy nem lehet normális butatelefont kapni, és képzeld el, eltelt azóta úgy egy év, és most legutoljára tudtam venni normális használható butatelefont. De ezt nem mondod, ezt honnan egyébként? Ez engem tényleg érdekel, mert az van, hogy a nagyanyám kifejezetten butatelefont használ, mert nehezen birkózik meg az okossal, és tehát vettünk neki egyet, és használhatatlan. Tehát, hogy olyan alapvető funkciók nincsenek, hogy hihetetlen, nem tudsz elnavigálni a beérkező üzeneteidhez például. Meg hát ilyenek. Akkor van, nagyon ti... béna telefont vettetek. Hát, ez szemétbe való, de ugye ez nincsen ráírva a dobozra, hogy használhatatlan, hanem az van ráírva a dobozra, hogy ez egy telefon. És hát azt gondolnád, Nokia-nak. Hogy a telefon azt tudja, amit egy telefonnak tudnia kell, és nem. Nokia-nak nagyon egyszerű 10.000 forintos telefonjai vannak, ami működik. Okay. De én nem is tudom, nekem milyen van. Szerintem beaforom. flipes be a fon, és végre ez nem ez a nyeklő-nyakló fos, hanem ez egy masszít valami, és ennek is megvan a baja, tehát vannak olyan dolgai, hogy így csodálkozol, mert például hát vicces módon rájöttem, képzeld el, hogy az autóban van kihangosító, amit használok. Na, az jó. De ugye Bluetooth-on kell ilyenkor csatlakozni, de a Bluetooth-ot kibe kapcsolni, abba a turkánot kell a menübe, tehát nem lehet a funkció gombokat, ami ezen van, azt nem programozható, például ilyen butaságok vannak hát benne. Nem kell. Nem tudom, meddig tartott volna. Nem kell kikapcsolni, és kész. Hát nem kell kikapcsolni a Bluetooth-ot, ez jó, csak akkor meddig tart az aksid? Hát ez a probléma. Egy napig, két napig? Hát, nem, a buta telefon azért eltart egy darabig, nem? Hát kivéve, ha megy a Bluetooth, igen. Ha nem megy a Bluetooth, akkor nagyon sokáig megy a buta telefon, és meg tudsz lepődni, hogy mennyire kevesebbek megy, ha megy a Bluetooth rajta. Na mindegy, hát ilyenek vannak. Na de térjünk vissza az olimpiára, hiszen azért jöttünk ma ide, hogy elmondjuk vissza az olimpiát, ahol ugye a Covid miatt átkerült az egész decemberre, és akkor lett egy nagy para, hogy akkor most ki fog indulni, ki nem fog indulni. De nagyjából mi már ősztelen biztosak voltunk benne, hogy mindenki fog indulni, aki számít. Kivéve a Kai Grint, aki meg egy tróger, és mindig dumál, aztán nem csinál semmit. Jó, hát az már, hát, hogy már saját magának csinálja. Saját magának a karikatúrája, de ez kicsit olyan, mint egy fraktál alakzat, mert önmagában is karikatúra volt mindig is tulajdonképpen, hát a grapefruit ügy óta mondhatjuk. Hát, de hogy az meg még a karrierje, a profi karrierje előtt volt, szóval, hogy mindig is. Mondhatjuk, hogy mindig is az volt, és aztán ugye csinált ilyen matiné műsort a YouTube-ra, nem tudom, azt láttad-e, de az valami iszonyatos, tehát hogy ezt nem ajánlom hát senkinek. Emberi fogyasztásra alkalmatlan. Szerintem meg is bukott az a történet. Hát ez szerintem is egyet csinált, vagy lehet, hogy csinált még egy másodikat, de hogy így nem ment. Tehát tudod, ez a... Sajnos én is manapság egyre többször kérdezem meg magamtól, hogy mi baja van az embereknek. Hát miért van az, hogy az ismerettségkörben is mindenki hülye? Mi a franc bajuk van? Most mondok valami tök más sztorit. Ismerőseim egyik megsértődött a másikra. Akkor beszéltek egy másik ügyben, akkor megint megsértődött a másik az egyikre, és akkor próbáltam megfejteni, hogy mi van, és akkor rájöttem, hogy ezek Messenger, úgy hívják a Facebooknak ezt a... Úgy hívják. Zengetős, na, Messengeren írogatnak egy, és mondom, felnőtt emberek vagytok. Miért nem tudjátok a rohadt telefont felemelni? Tehát azt nem érti meg sok idióta, hogy a csetelgetés az nem megfelelő kommunikációs forma. Tehát nekünk az evolúció kialakította a beszédkészségünket, ami nem csak azt jelenti, hogy mint a robot hangokat tudunk kimondani, mint a robot, hanem azt jelenti, hogy különböző egyéb gesztusrendszerünk van, tudunk játszani a hangszínünkkel, különböző érzelmeket ki tudunk fejezni, nem véletlenül például a magyar nyelven ugye a kérdő mondat az teljesen más, hogy hangzik, mint a kijelentő mondat, pedig ha leírott szövegben, akkor ugyanaz, csak egy írásjel különbözteti meg. Tehát például az angolban ez nem így van. Ott más a szórend, de nálunk nem. Tehát rengeteg dolgot a hanghordozásoddal ki tudsz fejezni. Például ugye, amikor meg személyesen találkozunk, akkor ott vannak gesztikuláció, kezeddel, arckifejezések. Ezek a dolgok, ezek nagyon sokat számítanak. Például, ha valaki kamuzik neked, akkor személyes találkozóval, amikor ott áll előtted, akkor azért is tudod, hogy hazudik, mert olyan gesztusokat tesz, aminek nem tudatos, aki ezt nagyon, aki ebben nagyon szakértő akar lenni, nagyon könnyen utána tud nézni, mert manapság már mindenféle van az interneten, hogy mik a jelek arra, hogyha valaki kamuzik, de általában ezt önmagunktól is tudjuk. Nyilván abból is, hogy lehet, hogy olyat állít, ami lehetetlen, de általában mondom, a gesztusrendszer az ezt összehozza. És erre mit csinál? Sok retardát. Tehát kifejlesztünk azért egy technológiát, hogy a saját kommunikációs képességeinket leregdaráljuk, degradáljuk. Egymásnak írogat ez a sok debil, ahelyett, hogy szóban megbeszélni, sokkal több inoltes energiát elpazarol azzal, hogy írogat a nyomorult okos telefonján, ráadásul egy függőséget okozó dolog, tehát egész nap írogatnak. De most gondolj bele, hogy mennyi dolgot tudunk egy percet megbeszélni telefonon, és ugyanezt a mennyiségű adat, amit egymással között kicserélünk, azt mennyi idő leírni valami nyomorult csetbe egy okos telefon képernyőjén. Tehát agyrém, de ráadásul, mivel a gesztusrendszer hiányzik teljes mértékben, tehát csak a csupasz szöveget látod, ezért meg kellene ezt a dolgot fogalmazni úgy, mint amikor régen leveleket írtunk, és azt megfogalmaztunk, hogy a megfogalmazásból jöjjön ki az, amit te tulajdonképpen akarsz, vagy amilyen érzelmi állapotban vagy, stb. Szerintem ez érthető, hogy mit akarok mondani. Igen, tehát igen, de ez rettenetesen nagy munka egyébként. Tehát, hogy annyi szöveget leírogatni, eleve már leírogatni, meg kitalálni, meg megfogalmazni, meg hogyha már leírod, igen, akkor már igényes legyen. Tehát, hogy azért hát az... Pontosan ezért találták fel a telefont, képzeld el. A telefont ezért találták fel. Igen. Annak idején. Hogy el tud mondani szóba, ne kelljen leírni. És ne kelljen átküldeni elektronikusan az üzenetet annak idején távíróval, vagy ne kelljen levélbe, hanem el tud intézni ezeket a dolgokat gyorsan, egyszerűen, úgy, hogy pontosan azt tudod közölni, azt az információt, amit szeretnél, és ne legyen belőle félreértés, mert a legtöbbször félreértés van a hülye csetelésből, mert egyszerűen nem az jön ki, amit akarsz. És ez ugye 20 éve mennek az internetes fórumok, 1000 milliárd összeveszés volt, pontosan azért, mert nem az jön ki, amit akarsz. Nagyon érdekes, mert és az is jutott ez a téma most eszembe, mert én most e-mailezek a lányommal, aki 8 éves. És én azért e-mailezek vele, mert egyrészt képregényeket küldök neki, amit én gyártok le. Ja, hogy ezt te gyártottad. Én azt hittem, hogy ezt együtt gyártottátok, vagy ő gyártotta, és akkor te elküldted neki e-mailben, hogy meglegyen. Vagy valami Nem. Ezt én gyártom. Tehát én most ahova megyek, vagy valami történik velem, vagy valamit kitalálok, vagy egy kis képregényt küldök neki, csinálok egy pár fotót, írok alá szöveget. Ennyit. Aha. Tehát ezzel szeretném őt arra nevelni, hogy olvasson. Tehát most ez a módszer, amivel próbálkozok. Uh-huh. És, de egyébként nagyon érdekes, hogy nem, nyilván nem szokott nekem ilyen körmadatos e-maileket írni, de nagyon érdekes, hogy a hatalmas kontraszt van, amikor beszélek vele telefonon, vagy személyesen, és az a kis béka hangját hallom, meg ahogy ír. De tehát jobban volt, ír, vagy elején, jobban beszél? Nem, más. Tehát, és okay. nem jó. Tehát pont az, hogy volt, amikor az elején írt egy-két dolgot, és visszakérdeztem, hogy ezt te írtad. Mert nem tudtam kapcsolni őt, meg az ő állapotát, nem tudtam kapcsolni a szöveghez. Hát ezért nem jó, hogy az összes nyomorult dolgunkat cseten akarjuk elintézni. Tehát emberek üzleti ügyekben, meg ilyenekben képesek ráírni másra, nyomorult messengeren, tehát ez nevetséges. Ahelyett, hogy fognák és fölhívnák telefonon és elmondanák, hogy írnának egy normális e-mailt. Hát igen, üzleti ügyet egyébként tipikusan e-mailben és telefonon, de leginkább személyesen jó de nem is üzleti ügyet, tehát most nem arról van szó, hogy nem tudom milyen 10 éves szerződésre akarunk egy ajánlatot tenni egy céggel, nem erről van szó, hanem bármi olyan dologról, akár egy olyan dologról is, hogy ami a lehető legkisebb, hogy most mit tudom én, egy havertól kell egy szívesség, vagy bármi. Tehát ezeket a dolgokat, ezeket nem elhiszem, hogy kényelmes ezt intézni, mert nem kell a pofádat fölvállalni, nem kell felvenni a telefont, beszélni vele. Tehát ugye itt az interakcióban itt tartunk egy távolságot, és ezzel így a felelősséget így ellökjük magunktól. Ez, ahogy ez egy ilyen elidegenítés, ahogy cseten leírod, ez nem olyan para, mint személyesen elintézni. Hát igen. Sokkal igen, könnyebb cseten vitatkozni, sokkal könnyebb meg összeveszni, meg ilyenek. Jó, hát a internetes vitát ember még nem nyert. Tehát, hogy ilyen nincsen. Hát, teljesen mindegy, hogy igazad van, vagy nem. A másik biztos, hogy rommá fogja ignorálni az összes dolgot, amit mondtál neki, és nyomja tovább a saját hülyeségét. És akkor még feltételeztük, hogy igazad van. De mondok jobbat, te is ezt csinálod, amikor nincs igazad. Most ez nem feltétlenül neked lényeg, szól, hanem bárkinek, aki ezt hallgatja, mindenki ezt csinálja. De ebbe én is belementem. Tehát, ugye mindenki belement. Ez az internettörténet, ez nekünk 20 évvel ezelőtt kezdődött. Persze. És én is rengeteg hülyével vitatkoztam interneten, ami nagyon nagy hülyeség volt, teljesen felesleges. Persze. Én jó, is megcsinál. Oké, ott az volt a platform, mert lehet, hogy nem ismertük ezeket az embereket személyesen. Igen. De teljesen mindegy, ezt nem kell megmagyarázni, viszont mert nem lehet mit, ez egy védhetetlen dolog, de még rosszabb a szituáció, amikor a két hülye idióta ismeri egymást. Tudod, haverok összejönnek a kocsmában, vagy az étteremben sörözni, és ott látsz ki 4 debilt, egy sörrel, mindenki óra előtt van egy-egy sör, és nyomkodják a telefon. Mi bajuk van? Tehát tényleg mindenki hülye? Elképesztő. Hát ez megy. De igazából... Összekéne magunkat szedni egy kicsit. Itt az van, hogy a telefonnak a nyomkodása az egy ilyen pavlovi reflex lett, hogy amikor éppen nem tudsz mit csinálni, vagy nem tudom, akkor előrándul a telefonodat és nyomkodod. Akár nem is csinálsz rajta semmit, de nyomkodod. És akkor ott van előtted, és akkor nem érzed azt, hogy most vagy egy ilyen személyes interakcióban, amivel éppen nem tudsz mit kezdeni, ami ettől ilyen fura, vagy kellemetlen, vagy kínos, vagy nem tudom, ilyesmi. És akkor inkább nyomkodod a telefont. Tudod, mit mondok? Pont most 2020-as év egy rohadt nagy pofonról szólt az emberiségnek. És pontosan az ilyen dolgok miatt kell az emberiségnek rohadt nagy pofon. Mert az emberek telefonba szóló nyomorékok lettek. Hát és okay, akkor most nem is volt választás. Nincsen most direkt összefüggés a Covid meg a telefonnyomkodás miatt, az egyértelmű. De ha egy kicsit belegondolsz, hogy az emberiség hol tart, és miért, és minek a következménye a Covid, és hogyan reagáltunk a Covidra, és mennyire tehetetlenek voltunk egy szaros vírussal szemben. Amikor a technológiánk az nagyon-nagyon fejlett, és lehetővé teszi, hogy idióták ne kelljen, hogy telefonon beszélgessenek, hanem egy nagyon drága készüléken, egy olyan platformon, aki gyakorlatilag már a közgondolkodást tudja befolyásolni, meg cenzúrázni. Tudod, egy olyan platformon egymásnak idióták írogassanak ahelyett, hogy megbeszélnék telefonon vagy személyesen. Ilyen technológiánk van, és jött egy szaros vírus, és letérdeltünk. És hatalmas baj van belőle. Hát van. Hát ezért mondom, hogy ez egy pofon. Ennek megvolt az oka. Nem csak az emberiség életmódjának, hogy gyakorlatilag az egészséges életmódot, azon kívül, hogy erre persze van egy nagyon komoly ráépült humbug is, de tehát magát az alapvetést, hogy egészségesen kéne élni, ezt maximum olyan szinten kezelik, hogy hát igen, egészségesen kéne élni, zárójel, de hát mi azért leszarjuk. Tehát ez a legjobb eset, de valójában igazából teljes mértékben leszarja mindenki, és pontosan erről szól ez, hogy ez most egy nagyon komoly vészcsengő volt, hogy ez így nem mehet tovább. De mondom, itt ez csak ahogy az egészséges élettel nem foglalkozunk, és az egész emberiség konzumidióta, és a megvásárolt hülyeségeken kívül semmi nem érdekli, meg a pénzen kívül semmi nem érdekli, amire természetesen rá lett nevelve, hogy nem magától hűültek az emberek, hanem segítettek nekik. De ez tényleg ez a minimális józanész nem maradt már. Tehát ezért erre válasz a Covid. Ha van sors, vagy van Isten, vagy van valami felsőbbrendű dolog, akkor ezt azért küldte nekünk, ha nincs, akkor meg egyszerűen ez így alakult, és kész, ez van, ezen rohadtul el kéne gondolkozni, de természetesen megint nem fog elgondolkozni senki. Hát figyelj, igazából amit ebből levont nagyon sok ember, az az, hogy lehet otthonról is dolgozni. Na, nyilván nem mindent, de elég sok mindent. És szerintem el fog kezdeni a következő 10 évben az, hogy egy csomó cég fel fogja számolni az irodáit. Mert rájön, hogy az tök olcsó, hogyha nem kell fenntartani egy gigantikus irodát, egy csomó embernek, mindenki üljön otthon, és akkor intézzétek el a dolgaitokat kolban. És ezek a cégek tönkre is fognak menni a francba, mert az embereik nem fognak tudni együtt dolgozni, nem lesz semmiféle lojalitás, nem... És folyamatosan dolgoznak ki mindenféle kommunikációs okosságokat, hogy hogyan tud ez mégis működni, de az igazság az, hogy nem működik. Nem fog működni. Hát ez az az egyik, emberek nem is ismerik egymást tönkre. Igazából. Nem csak ők mennek tönkre. A befektetési alapok tönkre fognak menni, az ingatlan kezelő cégek, az ingatlan fejlesztő cégek, mindenki tönkre fog menni. Most egyszerűen egy nagyon nagy lufi van a világban, sok a pénz, azt mindenki befektette, ebből különböző ingatlanok épülnek, amik azt se érdekli őket, ha üresen állnak. De a lényeg, hogy ennek beláthatatlan következménye lesz ennek a dolognak. Hozzáteszem, megoldan egy problémát, mert maga a közlekedés, főleg városokban az egy nagyon nagy gond. Megoldan egy csomó problémát ez a dolog, de szerintem egyébként pont ezért nem lesz, mert nagyon hamar ki fog derülni, hogy nem működik ez a home office dolog. Ez nem fog működni. Hát lesznek pofára esések, de amúgy... Ha csak nem fejlesztenek arra rendszereket, hogy kontrollálják az embereket már otthon, legyen egy őrszem, aki nézi, hogy ott ülsz a gép előtt is dolgozol, de hát ez meg itt hova vezet. De az jut még eszembe, hallott, hogy hányféle nyomorult kommunikációs platform van? Végtelen. Van Messenger, WhatsApp, mi van még? Minden. Instagramon is istenél lehet írogatni. De mindenhol van ez lehet írogatni. Van Viber, van Skype, igen, most igen, éppen igen, mi igen. Ez, Zoomon vagyunk, mi az online podcasthoz. Jó, ennek a Zoomnak külön funkció van, az megint más. De csak olyan, amin csak beszélgetsz. Tehát 87 féle ilyen idióta platform van, miközben ott a rohadt GSM telefonon, mint föl tudsz hívni bárkit. Minek? Hát van egy csomó minden, amit nem feltétlenül akarsz telefonon megbeszélni, bár hozzáteszem, hogy elég hatékony. Van egy csomó mindenki, akivel egyébként meg nem nagyon vagy úgy, hogy megadjátok egymásnak a telefont. Tehát igazából a telefonszámot. A telefonnak a szerepe az jelentősen meg is változott, mert a legtöbb ember, akit ismerek, az rohadtul nem tudja a számomat. Adod meg a telefonszámot, de megadod a Viber-t. Nem feltétlenül a Viber-t, belőlem a Facebookon ismerősnek, és akkor lehet írni. De hát, mi a különbség? Hát az a különbség, hogy telefonálni a legtöbb embernek nagyon nehezére esik. Pontosan hát ezért, mert ha nem ismersz valakit közelről, vagy nem tudom, akkor nem biztos, hogy akarsz vele úgy beszélni, hogy beszélsz, mint ahogy ami most beszélünk. Hát oké, de ha valakivel nem akarsz beszélni, akkor nem akarsz vele beszélni. Akkor Facebookon akarsz vele beszélni, telefonon? Hát jó, de érted, akkor meg nem tudom, ráírsz, és akkor akarsz egy dolgot kérdezni, vagy mondani, vagy mit tudom én, és akkor az annyi, az le van tudva. Na hát erre találták fel az e-mailt. Erre találták fel az e-mailt, tehát ez tökéletesen működik. Ja, gyakorlatilag itt a fingot reszelgetjük, ezt te is érzed. Miközben ugye ezt szoktam mondani, hogy nincs technológiai megoldásunk a WC deszkára. Hát igen. Na, egyébként itt is mesélek egy sztorit. Na. Van egy rossz tulajdonságom, szerintem többeteknek is van ilyen, akik minket hallgatnak, hogy én szoktam olvasni a budin. Híreket, meg ilyesmit, laptopról. És az az igazság, hogy az a hely, ahol voltam, ott nem volt jó a WC deszka. Tehát képzeljük el azt, hogy az egyik ilyen zsanér elengedte magát, és én így megnodultam előre a budin, az ölemben a laptoppal. És akkor a laptop egy picit csak úgy leesett, de nem esett le igazából, csak a legvégén, ahogy elkaptam, ott egy kicsit úgy koppant a földre. Na ez egy MacBook Pro volt, aminek most az ott a függőlegesen csíkos a kijelzője. Úgyhogy ezt most fölfoghatjuk egy fél millió forintos szarásnak is akár. Szerintem ez volt a legdrágább ilyen tranzakció életemben, amit csináltam. Hogy javítható-e, azt még nem tudom, de jelenleg most így... Hát biztos javítható amúgy, de hát nincs kijelző, akkor nincs kijelző. Hát, igen. Van kijelző, nem sérült meg a kijelző, csak függőleges csíkok vannak benne, hogyha most ez ilyen szalagkábel hiba vagy valami, akkor esetleg meg tudják javítani, de az is lehet, hogy azt mondják, hogy 180 ezer a javítás, nem tudom. Hát az almánál ez benne van. Bizony. Ezt így meg sem merem tippelni, hogy mennyi, mert így néha meglepődök. Tehát, hogy így egyik barátom vett nemrég egy MacBook Pro-t szintén, és mondta, hogy hát az új MacBook Pro, ami a tavalyi elmúlt... Nem, most 600 volt a legolcsóbb, de mindegy, a lényeg, hogy ő azt megvette, és akkor így mondta, hogy így használta otthon, és akkor így nem tudom, éppen valami terhelés alatt volt a cucc, hogy valami történt rajta, nem tudom, micsodát, lehet, hogy renderelt, vagy az Isten tudja, hogy mit. És azt látta, hogy be van dugva a hálózatra, meg minden, és merül. És hogy ezt hogy? És aztán így utána nézett, meg beírta a Google-ba, és akkor kiderült, hogy hát igazából gyárilag a, nem tudom, a 80 wattos töltőt adják hozzá, de hogy annál amúgy nagyon könnyen tud többet fogyasztani a gép, és hogy külön meg kell hozzá venni az almától a, nem tudom, 120 wattos töltőt, vagy 160 wattos töltőt, és akkor azzal nem fog merülni, hogyha a hálózatra dugod. És így ezt nem adják oda neked, találd ki, mibe kerül egy töltő. 50 ezer. Ah, hát igen, ehhez képest nagyon szép a valóság. Én úgy tudom, hogy a 40 ezer környéken van, de így teljes nonsens. Tehát, hogy veszel egy laptopot, fos töltőt adnak hozzá, és vedd meg 40 ezerért külön a jó töltőt. Hát most azt elárulom neked. És ezt most kis fogom keresni neked külön, hogy én szerintem a 2021-es okosság az, hogy már nem is adnak hozzá töltőt. Figyelj! Ja nem, az nem a MacBook. Oké, figyelj, olvasom a hírt. Az Apple a környezetvédelme hivatkozva minden új iPhone dobozából kiszedte a töltőt, azt külön kell megvenni. Hát köszönjük elmesen. Ezt a elemezzük egy kicsit ki. Tehát a környezetvédelem szempontjából külön kell megvenni, ez még egy csomagolás. Ugye? Igen, igen, de ugye az a trükk, hogy kisebb a doboz, amiben adják a telefont, értem. Ez a környezetvédelem. Az környezetvédelem. Igen. Ez a duma, hogy az nonsense, az senkit nem érdekel. Ennyire nem nézhetnek hülyének. De. Na, már pedig hülyének néznek. Másik hír egyébként autóipar. Ugye azt tudjuk, hogy televízióipar, mobiltelefonipar, autóipar az a legalábbis a szemünk előtt levő az a hármas, ahol a legjobban átvernek. Ez nem kérdés. És például egy olyan hírt találtam most a múltkor, hogy ugye vannak katalógus autók, katalógus adatok, nem katalógus autók, hanem az autóknak vannak katalógus adatai, például, hogy hány literes a csomagtartó, és brutálisan csalnak benne. Tehát megvan adva, hogy milyen méretű kis téglákkal, abból hány darabot lehet behelyezni, hogy ezek a téglák, ezek mit tudom én, most ne mondjak neked hülyeséget, hogy hányszor hány centis, fogalmam sincsen, de az a lényeg, hogy ilyen téglatesteket rakosgatnak be, és akkor amennyi befér, annyi liter. És olyan különbségek vannak a valóságban, és az a durva, hogy a prémium szegmensbe csalnak a legjobban. Tehát az, hogy most a Dacia Dusternek nem 413 lett a liter lett a csomagtartó, hanem csak 410 liter, az oké, kit érdekel. De az, hogy mondjuk 721 liter helyett 475-öt mértek, az egyiknél 955 helyett 630 litert mértek, ilyen 40-45%-os eltérések vannak, elképesztő is. Ezt hazudnak simán, vagy hazudnak valamit simán, trükköznek igen. A méréssel? Vagy ez hol? Hát valószínű, hogy valamit trükköznek, nem hiszem, hogy hasra valamit trükköznek a méréssel. Aha. Hát jó. Ez zseniális. Csak azért, mert simán hazudni, az egy nagyon necces dolog, mert olyankor aztán rommá lehet perelni a céget, és erre azért a nagy cégek nem. Általában annyira nem vevők. Tehát általában ilyenkor az van, hogy valamilyen formában trükköznek a méréssel, amivel egy bíróságon meg tudják védeni maguk. Hát, ha nincs szabvány. Oké. Nincsen szabvány. Értem. Hogy hogyan kell mérni. Ez a probléma. Tehát ugye, ha az egyik téglatesttel méri, a másik meg teljeszacskóval, akkor... Hát a teljeszacskóból többbe fér. Nem tudom, hogy csinálják, de ezek alap dolgok egyébként, tehát ez olyan dolog, hogy emlékszünk az úgynevezett dízel botrányra, ami igen, pontosan igen. Arról szólt, hogy úgy állították be az autókat, hogy a károsanyag kibocsátás mérésekor a motorvezérlő levette a motor teljesítményt, úgyhogy megfeleljen a szabványoknak, tehát hogy megfelelő ilyen alacsony legyen a károsanyag kibocsátás, tehát ezt meg lehet csinálni technológiailag, és abban biztos lehetsz, hogy minden más meg is csinálnak. Ez olyan dolog, hogy nem is tudom már ki mondta, talán a Becsületes Nepper mesélte egyszer valamelyik műsorban, hogy ha van egy eurós bizbasz, amit be lehetne tenni mondjuk a motortérbe, hogy ott normálisan ki tudják a motortartó pálcát támasztani, és ne zörögjön, de ki tudja a gyártó az egy eurós bizbaszt spórolni, akkor kisporolja. És te nem érted, hogy miért? Pedig nagyon egyszerű. Azért, mert 1 millió darabot gyártanak ebből az autóból, és az 1 millió euró, ami zsebbe marad. Ők így gondolkoznak kizárólag. Ezért is van az, hogy a mai autók olyan kiváló minőségűek egyébként. Hogy körülbelül 3 év az élettartamuk. Hát, igen. Na mindegy, ez messzire vezet, és szerintem nem akarunk most annyira autókkal foglalkozni. A Mr. Olympiáról kezdtünk el beszélni még nem olyan régen. Igen. Eredetileg. De aztán rátértünk ilyen Covid dolgokra. Na mindegy, mert hogy megvolt a Mr. Olympia. Ez igen, hát mondhat. Kétségkívül a induljunk onnan, hogy a Mr. Olympia kétségkívül egyik legnagyobb sztárja a Sean Roden volt, aki nem jutott el a Mr. Olympiára, de ez várható volt. Tehát jöttek mindenféle hírek, hogy így indul Sean Roden, meg úgy indul. De a Mr. Olympiától el van tiltva először is. Tehát azért van eltiltva, mert büntető eljárás van ellene. Nem ilyen erőszakért, ami annyira nem játék, de most egyébként már ma azt olvasom, meg látom azokat a híreket, hogy 2021-ben jön Sean Roden. Szerintem... Hagyjuk már. Szerintem Sean Roden menjen már a börtönből egyből a nyugdíjba, mert így nem... Hát igen. Tehát először már valószínűleg oda fog menni. Hát figyelj, vagy oda megy, vagy nem, igazából most ne siessünk ezzel, de hogyha mondjuk fel is mentik, és nem kap, nem tudom, letöltendőt, vagy felfüggesztettet, vagy mit tudom, hogy mit lehet azért kapni, akkor is öreg. Tehát mennyi, szerintem 45 körül van már, vagy 45 körül lesz mondjuk jövőre az olimpia idejére körülbelül. És így értem én, hogy Mr. Olympia volt, amikor utoljára indult, de hogy hát az elég régen volt. És akkor se volt fiatal, most meg kifejezetten öreg lesz. Azért a Phil Heaton így lehetett látni, hogy a kor azért így utolér mindenkit, és hát szerintem a Sean Rodent is utolérte már gyakorlatilag, csak ezt még nem látjuk, mert hogy éppen nem versenyez aktívan. Hát igen. Na, aztán ugye a másik lényeges kérdés, hogy jaj, nem itt eszembe, hogy hívják, Rolly Winkler. Igen, aki nem indult. Rolly Winkler ezt a, igen, ő ezt a sztorit bebukta. Most hiszen nem is tudom, hogy miért, te képbe vagy? Én úgy tudom, hogy pozitívra tesztelt a Covidra. És aztán nem, hát gyakorlatilag nem tudott így elindulni. Na, és ugyanemiatt bukta be a sztorit a Big Ramy is. Hát igen, és, csak a Big Ramy az nem a Mr. Olympia hetén tesztelt pozitívra. Igen, és ez a szerencse. Hanem korábban. Úgy volt, hogy ő, nem fog tudni kijutni egyáltalán. És mégis kijutott, és hát annyira kijutott, hogy meg is nyert az olimpiát, hát de ennyire ne szavazunk előre. Most biztos szívja a fogát mindenki, hogy a francnak kellett ennek különleges meghívót adni. Mármint mondjuk nem a szervezők, hanem az összes versenyző. Hát ott volt is, aki anyázott, az kétségtelen, hát, volt is, aki így anyázott. Visszamenőleg azért volt rá oka, de hát lássuk be, hogy kicsinyes és önző oka volt rá, nem pedig a sport érdekeit néző megfelelő oka. Itt az a baj, hogy Big Ramy nem azért nem tudott kvalifikálni, így van, mert nem készült fel és nem tudott kvalifikációt szerezni, hanem azért nem tudott kvalifikálni, mert jött ez a Covid ügy, és egyszerűen nem jutott el azokra a versenyekre, ahol a kvalifikációt megszerezte. Hát meg aztán pozitívra szerezni. Tesztelt, és akkor nem engedték indulni, és a többi, és a többi. De itt senki nem kételkedik abban, hogy elég jó ahhoz, hogy el tudjon indulni a Mr. Olympián, ahhoz is elég jó volt, tehát, hogy megnyerje. Tehát, hogy ez... Meg hát ugye nagyon sok éve már ott van a... Igen, az élmezőnyben. Az élmezőnyben, tehát neki egyszerűen ott kellett lenni, tehát nem volt erről mit beszélni. Igen, igen. Egyébként 400 000 dollár volt az első díj az idei Mr. Olympián. Úgy néz ki a díjazás, hogy 400 000 dollár, 150 000 dollár, 100 000 dollár, 45 000 dollár és 40 000 dollár. Ez egy kicsit nekem fura egyébként, ez az elosztás, de hát ez valamiért így jött ki. És hát az egyik legnagyobb meglepetés, bár nem feltétlenül pozitív meglepetés, az Dexter Jackson, akinek most már tényleg ez volt az utolsó. Igen, de hát ő már nagyon öreg, tehát hogy ő most már, szerintem ő most lett 50. Szerintem 50 évesen indult ezen a Mr. Olympián. És hát mondjuk oda tehetjük a Kevin LeBron mellé azért. Igen, és igen. Hát, Dexter még mindig jó, tehát nem arról van szó, hogy jó most ő, de ő szar formába jött volna. Igen. Csak hát már ugye ezt nem tudja. Tehát neki most nem is tudom, hogy volt-e utóbbi időben ilyen, hogy nem volt meg neki a top 6. Szerintem soha. Szerintem talán volt már, de igazából mindegy. Tehát, hogy nagyon öreg már. Tudjuk, hát hogy Mr. Olympia öreg, volt, de 2008-ban volt Mr. Olympia, most meg 2020-ban. 1969-es születésű, tehát 51 éves. Na, 51 lett ráadásul. Hát figyelj, az élsportoló, nem már, az élsportoló mércével őskövület konkrétan. Igen. Tehát, hogy, igen, hogy nem csak, hogy már visszavonult, hanem már 10 éve is visszavonulhatott volna, és senkinek egy szava nem lehetett volna. Persze 10 éve tényleg... még nagyon jó volt. Szóval nyilván nem véletlenül maradt ilyen sokáig. De hát, hogyha csak a korát nézzük, az 51 éves az olyan, hogy 40 évesen élsportolók visszavonulnak, és már akkor is kitolták a karrierjüket nagyon sokáig. 50 éves korig kihúzni az nagyon kemény. Szóval azért Dexternek jár egy csomó tisztelet, ő 99 óta van a Mr. Olympián, és szerintem többé-kevésbé kihagyás nélkül. Azt hiszem, 2005-öt kihagyta ilyen tüntető jelleggel, mert nem szerette a tömegszörnyeket, de hát mindegy. Azon kívül mindig ott hát volt, az mindig az elejében. Hát az olimpiát csak ki 2005-ben. Igen, igen. Igen, arra gondoltam. Lehet, hogy nem ezt mondtam, de erre gondoltam. Igazából az a durva, hogy nem, nincs neki ilyen top 6-on kívüli helyezése tulajdonképpen azóta, hogy a Mr. Olympiát megnyerte, sőt, én tovább megyek, most itt csalok persze, mert nézek itt egy listát, de úgy képzel el, hogy ilyen top 5-ön kívüli helyezés, az talán 2000 óta nem volt. Tehát a Mr. Olympián 9. lett 2000-ben, a 2000-es évben, és azóta az első helyezése, az 18-ban, erre nem emlékeztünk, ott 7. lett, azon kívül mindig benn volt a top 5-ben. Uh-huh. Hát igen. Nagyon igen, durva. Igen, igen. És ezért tényleg ez több, mint egy 20 éves aktív profi versenyzői karrier tényleg a csúcson, és most is top 10 a Mr. Olympián 51 évesen. Igen, igen. Ezért ne vicceljünk, azért az nagyon kemény. Szóval a Dexternek kijár a tisztelet, de hát az van, hogy tényleg megöregedett, ő már a legjobbakkal tényleg nem tud versenyezni. Hát a legjobbakkal, ezt értsük úgy, hogy közvetlenül a legjobbakkal a top 3-hoz köze nincs. Lehet, hogy még a top 6-ba talán oda is keveredhetett volna, hogyha nem olyan jó a mezőny, de hát ugye a Rolly Winkler is kihullott, aki majdnem biztos, hogy megverte volna, és a többi, és a többi. Szóval azért úgy, igen, ez Dexternek eljött az ideje. Nagyon szép karrierje volt, Mr. Olympia bajnok, ötszörös Arnold Classic bajnok, vagy lehet, hogyha az összeset számoljuk, nem csak az amerikait, akkor végtelenszeres Arnold Classic bajnok. Hát valami ilyesmi, igen. Szerintem a történelem egyik legsikeresebb profi testépítője, tehát, hogy eljött az idő. 51 éves, el kell menni nyugdíjba, nem tudom, hogy miből fog élni. Tudjuk, hogy szervezgetett amatőrversenyt, ő is próbálkozott valami saját márkás táplálék kiegészítővel, ilyesmivel, szóval így vannak elképzelései, nem tudom, mit fog csinálni, de a versenyzésnek így körülbelül vége van, ezt el kell engedni. Ha lenne még Masters Mr. Olympia, akkor ott hobbiból így elversenyezgethetne még 10 évig, de nem kell ezt. Nem kell ezt. Egyébként több rekord is van. Ó, ebben biztos vagyok. Legtöbb profi 29. nyerés szerintem. 29 IBB profi győzelem. 20 Mr. Olympia versenyzés. Neki ja. Van egyedül. Mondjuk van egy ilyen hülye rekordja, hogy egyszerre volt Mr. Olympia és Masters Olympia. Hát ez Mr. Olympiaként könnyű volt Masters Olympiát nyerni, de mindegy. Ja, na de fordítva nem. 5 Arnold Classic győzelem. És 3 ember van a világon, aki Mr. Olympiát és Arnold Classicot is nyert. Az egyik Ronny, a másik Dexter, és nem tudom, azon gondolkodok, hogy a Philip megnyerte az Arnoldot. De szerintem nem. Lehet, hogy Jay Cutler. Jay Cutler megnyerte az Arnoldot. Akkor ő a harmadik. Ő egyébként az 5. legöregebb testépítő a világon, aki profi versenyt tudott nyerni 49 évesen. Ha. De ebben benne van Jaksenia Oliken is, Lisa Oakland is benne van. Na jó, de várjál, akkor nézzük csak a férfiakat, mondjuk. Na, akkor ketten vannak. Aha. Albert Beckles. Hát, na de várjál, én nem is vagyok benne biztos, hogy neki tudjuk a valódi korát, amúgy. Albert Beckles? Aha. Mert én láttam ilyen ellentmondó híreket, hogy valaki szerint ennyi, más szerint meg 10 évvel idősebb, és hogy ki tudja, hogy melyik az igazi, de na mindegy. Hát elméletileg Albert Beckles 52 és 61 éves korában nyert versenyt még. 52 és 61 éves kora között. Na de várjál, de 61 évesen akkor már Masters versenyt nyert. Nagyon remélem. Igen, igen, igen, igen. Jó, ja és az számít. Igen, igen. Hát egy Open IBB verseny, ez volt a kritérium. Aha. Gyakorlatilag Albert Beckles Open, ő a második, aki tudott bevillantani. Na menjünk tovább. Ja. A mezőnyben. Na, hát Brandon Curry második lett. Vagy hát, várjál, igen. Nem, előrefelé jövünk hátulról, teljesen hülye vagyok. Hát akkor... Mindegy, hogyha jövünk, amúgy nincs jelentősége. Mindegy, nézzük meg inkább a... Na, oké, nézzük meg az Akim Williams. Akim kurva nagy. Ez vitathatatlan. Nagyon nagy. Úgyhogy én ebben itt még látok potenciál, szimmetriában se rossz. Igen. Úgyhogy kiszúrtam így rögtön a hatos mezőnyben, hogy passzus, tehát itt nincs miről beszélni. Van utánpótlás. Aztán az érdekes egyébként, hogy én nem tudom hányan voltak az olimpia mezőnyben pontosan idén, de nem nagyon... Hát figyelj, most mondom neked, hogy 16-an. 16-an, igen. És annyira nem erőltették ezt az eredménylistát, sokan így csak az 5. lehetett látni. Azt nézem még, hogy ki van a Lucas Ostlerdil, aki ugye cseh, őt láttam többször is élőben a EVLS Prága Prón, 11. lett. Hát azért róla is tudunk csúnya sztorikat, úgyhogy nagyon igen, nem akarom így, fényezni, de... Nem is nagyon tudod, de nem úgy néz ki, hogy ő nagyon előrébb fog tudni jutni. Aztán... Hát szerintem a 11. hely az neki élete legnagyobb sikere. Ez komolyan, volt, és szerintem az is marad. Dél-koreai versenyző, aztán van egy kanadai hülye, az az Antoine... Vajon Wayland, nem tudom, hogy kell kiejteni. Nem. Antoine Vajon szerintem úgy Vajon. Hívják őt, 14. helyen. Aztán, hát igazából itt nagy nevek hátrafelé nincsenek, úgyhogy ennyiből ez az olimpia, ugyan az eleje nagyon erős volt, a vége az kevésbé. Hát a vége az nem. Talán ezért is nem nagyon erőltették ezt a teljes eredménylistát. Tehát annak kell, hogy ugye mindenki készült, mindenki próbált jönni, tehát biztos voltunk benne, hogy durva olimpia lesz, és durva is lett. Annak ellenére azért nem lett nagy mezőny, mert sokan kiestek a Covid miatt. Egyszerűen ez van, hogy vagy kiestek, vagy nem tudták megoldani. Még az is, hogy egyáltalán eljussanak a versenyre azok, akik nem Amerikában voltak, mint például Brandon Curry, aki ugye nem Amerikában készült, ahhoz el kellett menni, nem tudom hova, Mexikóba, franc tudja, 2 hétre, és akkor onnan engedték át őket. Ja, mert hogy a kontinensen kellett lennie neki? És csak onnan tudod bemenni? Valami ilyesmi volt, igen. Úristen. Igen. Hát, tehát ez nem volt. Tehát például én idén mehettem volna Mr. Olympiára, csak egyszerűen nem akartam ezen. Hát figyelj, nem értem meg azt a 4 hetet, hogy előtte a USA-ban 2 hétig üldögéljel, aztán utána meg itthon üldögéljel 2 hétig. Persze. Ez nonsens. És akkor azért, hogy kinn legyél 2 napot. És hát akkor meg ennyi pénz nincs a világon. Szóval ez nem. Meg hát, na, mindegy. Igen. Max Charles, ő is egy volt team tag egyébként, 13. helyen van, de igazából az érdekes az mindenképpen az LRS, ahol én kezdeném a William Bonnekkel, akinek hát ez most nem jött össze. Hát nem volt jó forma. Második helyről lett, én mondjuk nem láttam olyan hű, de szörnyű rossznak, nem erről van szó, csak de... hát ez most ide kevés volt. Igazából az van, hogy nem, egyáltalán nem volt szörnyű rossz. Én így néztem videót, meg képet, meg ilyesmi, és hát így azt láttam, hogy ez tipikusan az az eset, amikor a Bonneket lefontozzák, amikor már nem 100%-os, csak 96. És ez a nem volt olyan pengeéles, mint amit nála szeretünk látni, és akkor már egyből nem olyan meggyőző a szimmetriája, mert hogy ez alacsony, meg igen, kicsit ilyen hát tömzsi, vagy nem tudom ezt, hogy fejezzem ki. Szóval így, igen, és hát ugye... nem volt annyira penge, mint szokott lenni, meg amit már láttunk tőle sokszor, meg ami lehetett volna, és hát ott ment el a dolog. Igen, mert ha a legjobb formájában van, akkor lehet, hogy más a játék. Hát szerintem akkor is 3. lett volna reálisan. Lehet, hogy nem volna rossz. Másodikra? Hát a 3. lett volna, az nem rossz, mert ő egy dolgot akart, ezt elmondta a Superban, én is emlékszem rá, őt egy dolog érdekelte, hogy vagy ő, vagy a Brandon megverje a nagy pofájú fizitet. Igen. Aki viszont rohadtul beégett. Hát igazából nem feltétlenül égett be. Attól függ, hogy mire számítunk. Tehát, hogyha arra számítottunk, hogy Phil Heath visszajön és legyalázza a mezőnyt, akkor beégett. Hát ez volt a cél. Tehát ezt ő így jötte elő. Tehát ő úgy jötte elő, hogy a Brandon Curry a Puffy. És nyomta a Puffy kampányt. És a Brandon Curry csak röhögött ezen. Mert Brandon Currynek viszont bejött maximálisan, amit akart. Ugye nem lett meg neki a cím. És ez egy érdekes dolog, hogy milyen nem lett meg, hogyan nem lett meg, de neki az volt a célja, hogy meg tudja verni Phil Heath-et. Szóval volt azért egy elég nagy arcú kampánya Phil Heath-nek, ami teljesen egyébként Phil Heath karrierjébe beleillik. Senki nem szereti Phil Heath-et valamiért. Nagy az arc. Mindig, mindenre. És hát aztán a színpadon mindjárt ilyen mindenki számára meglepően kedves volt, gratuláltuk mindenkinek, meg ilyenek. De oké, mit tudott volna csinálni? Tehát nem lett Phil Heath jó fej, csak mit tudott volna csinálni? Hát szarrágoskodhatott volna, ahogyan csinálta. Hát de hogyan? Az olimpiáról hazafelé menet a kamerába elmondja, hogy neki jár a tisztelet. Ugye, ismerjük ezt a jelenetet. Összetöri a trófeát, és visszadobja a bíróknak, hogy mit csinál? Hát figyelj, lehetett volna az, hogy nem mond semmit, nem foglalkozik senkivel, ott áldogál magában, aztán lemegy a színpadról, amikor lehet. Igazából ez a csalódásnak hát jó, a szokásos megjelenése a színpadon. Tudta ő, hogy hány óra van, ez nem volt kérdés. Persze. De azt nem értem, hogy képzelte, hogy meg tudja csinálni. Hát amúgy az a vicc, hogy nagyon közel volt hozzá. Tehát a zsűrizésben még voltak első helyei. Ezt így konkrétan hát nem tudom, tudni. Azt nem tudom, hogy sikerült. Nem tudom, hogy ezek mit néztek. Én nem szoktam a bírókat fikázni, mert azt mondom, hogy a bírókatok általában ugye onnan látják, ahonnan mi nem. meg nem akárkiket tesznek bírólag, de hogy őt első helyre hogyan sikerült tenni, azt el nem tudom képzelni. Hát voltak első helyei, de úgy voltak első helyei, hogy szerintem a zsűrizésben, hát a Big Remy vezetett már a zsűrizés után is, de a zsűrizésben szerintem a Big Remynek, a Phil Heath-nek és a Brandonnak is voltak első helyei. Megmondom őszintén, én az elődöntőből én azt láttam, hogy Big Remy ezt kizárt, hogy megnyeri. Én se gondoltam, hát hogy meg fogja nyerni. Hogy, hozzátartozik, hogy hátulról nem volt jó, hátulról nem volt éles egyáltalán, plusz úgy néz ki a csóka, mint egy rajzfilm figura, tehát, vagy egy gyurma figura, inkább egy ilyen gyurma ember. És ha ugye ennek a sportának az alapja a szimmetria meg az esztétika, akkor itt nagyon nagy bajok vannak. Másrészt viszont örülök neki, hogy megnyerte, mert végre nyert egy nagy állat. Mert ez erről szól, extrém izomzatról, ezért akarjuk ezt látni, mert extrém nagy állat embereket akarunk látni. Tehát ilyen szempontból ez jó. Nekem régen ugye a testépítéssel kapcsolatban ez volt az ideám, hogy minél nagyobb emberek, és hát most tudnék olyan neveket mondani, hogy sose értettem, hogy miért nem tudnak nyerni, amikor ők a legnagyobbak. Márkusz hát ugye más a szempont. De hát ugye pontosan erről van, hogy ennyiből, ha Big Remy nyert, akkor Marcus Rull is nyerhetett volna. Nem, az idején. Big Remy jobban egyben van, mint a Marcus Rull. De, hogy mondjam, hát meg ugye Big Remy azért nem szintol. Hát igen, az ez is. Ez számít, számít. De most valószínűleg azt tudom mondani erre, hogy jobb lett másnapra, szombatra jobb lett. Igen. És azért most például itt nézek egy képet, amin egyszerűen oldalbicepsben van, elképesztően rohadt éles. Tehát ez a Big Remynek az oldalbicepspóza, az például az mindent visz. Tehát az egy alap. Nekem alapállásban nem jön be annyira, mert tényleg ez a túl nagy comb, tehát itt szimetria, meg ilyenek, itt már ilyenről ne is gondolkozzunk, de ez kétségtelen, hogy nagyon ott van. Én azt gondoltam, hogy lehet, hogy ezt el fogja Brandon vinni. Már nagyon mondogatták már az elődöntőnél, hogy Big Remy fogja elvinni, hát mondom, ezek hülyék. Én nagyon úgy gondoltam, hogy ezt még mindig elviszi Brandon. Nem azt mondják, hogy kicsi Brandonnak a combja, nem vagyok benne biztos, hogy kicsi a combja Brandonnak, most nincs előttem, inkább Big Remynek a combja nagy. Az is igaz, de Brandonnak a combja szerintem szemből arányosan kisebb, mint amit mondjuk a felső testét látva így várnál, szóval, hogy abból a szempontból annyira nem jó a szimetria. A Brandonnál, amin nagyon meglepődtem, hogy ilyen oldalbeállásoknál a hajlítója az nagyon durva. Tehát, hogy én ilyet talán a Kai Greennél, ha láttam eddig összesen valaha. Ez ilyen hihetetlen, hogy úgy kiáll egy combhajlító, én ilyen nincs. A Brandonnak a combja volt annyira aránytalanul kicsi a felső testéhez képest, mint amennyire a Big Remynek nagy. Hát talán nem, de igazából ilyenkor meg bejön a képbe az, hogy hát igazából a Big Remy meg kétszer akkora volt, mint mindenki más a színpadon együtt. De ez nem számít, ez nem számít. Hát azért valamennyire kell számítani. Tehát ilyen szempontból örülök, hát nem kell számítani egyáltalán, tehát ez a szimmetriáról szól, tehát ez olyan dolog, hogyha az arányok stimmelnek. Tehát azt kell mondanom, hogy alapvetően örülök, meg is érdemelte, meg is küzdött érte jó pár évet, de nem jó az irány. Tehát remélem, hogy az irány nem ez lesz. Hát hanem igen. Valami esztétikában vissza fogunk találni, mert akkor jönnek a, hogy hívták azt a srácot, aki mindig úgy nézett ki, mint aki elesik a biciklivel, és azt mondja, hogy így szoktam leszállni. Nem tudom, kire gondolsz. De kopasz. Kopasz fehér amerikai. Kopasz fehér amerikai. Második volt talán a legjobb helyezés az olimpián. Úristen. És le van szakadva mindene. Mert mint a barom ugyet. Ja, Branch Warren. Biztos, hogy ő. Branch Warren. Na. Igen, igen. Nem a biciklivel esett el, hanem a lóval. De igen. Hát mindegy, de nekem ez jutott a szembe, hogy aztán azt fel is felejtettem, hogy tényleg elesett valamivel. Igen, igen. A lóval. De, tehát az a baj, hogy ugye akkor jön egy ilyen Branch Warren korszak, és az nem biztos, hogy ez jó lenne, hogyha ez lenne az olimpia. Aztán lehet, hogy jó lenne, mert lehet, hogy jobban figyelnének rá az emberek, mert akkor az Open egy ilyen, tényleg egy ilyen freak show lenne, hiszen esztétikusnak, meg ott van nekünk a zseniális klasszik fizik. Hát azért nem szeretném, hogy az Open elmenjen, mert hát ez olyan, mint hogyha most arról beszélünk, hogy hát a women's fizik az lehet, hogy jó, de cserébe ott van a női testépítés, ami megnézhetetlen mindenki számára. És akkor így... Na de pont az lesz, hogy igen, tehát most ez vagy jó lesz, vagy rossz. De tehát, hogy ne vigyük el szerintem az open test építést. Tudni kell, hogy alapvetés a szimetria ebben a sportágban. És hogyha arra nem figyelünk, akkor baj lesz. Igen, tehát, igen. Ott van például, hogy hívják ezt a szakállas embert? Mindjárt mondom. Nem tudom, kire gondolsz. Neve sose. A Hadi Csupan? Hadi Csupan, igen, Irán. Na, igen. Például mindenkinek tetszik, és tényleg nagyon éles, nagyon komoly a fizikum, de neki pont azokkal az arányokkal van baj, ami ebben a sportban a lényeg lenne, pont az a kerekdettség, pont az izomtapadások. Annak kell, hogy Hadi szerintem baromi jó versenyző, de olyan, mint egy tégla. Hát igen, de odaért a negyedik helyre, ezt tegyük hozzá, igen. Megverte a Boneket, és tényleg mocskosul jól nézett ki. Hát ez tipikusan az, hogy amúgy a Bonek így talán adottságukban is jobb versenyző lenne nála, de ehhez a Boneknek 100%-ot kell hozni mindig, főleg, hogyha a Hadi is 100%-ot hoz. És hát most... megmondom neked őszintén, én lehet, mondjuk, oké, nem voltam ott, azt mindig ne felejtsünk el, hogy nem voltunk ott, nem ültünk a bírók között, és a bírók nem tévednek, de én azért akkor se lepődtem volna meg, hogy Hadi megveri Phil Heath-et is. Hozzáteszem, a Hadi Csupan a döntőkben második volt. Tehát megverte a Phil Heath-et, és a döntőben megverte a Brandont is. Az nem semmi. Úgy jött ki neki a negyedik helye, hogy a zsűrizéskor viszont még negyedik volt, ötödik volt? Valahogy így, negyedik volt. Na, tehát akkor meséljük már, hogy működik a Mr. Olympián a pontozás. Mert ugye itt gyakorlatilag kettő napot pontoznak le, és abból fog kijönni az eredmény. Igen, igen, igen. És hát nyilván van pénteken a zsűrizés, ott mindenki kap egy pontszámot, aztán másnap jön a döntő szombaton, ott mindenki kap még egy pontszámot, összeadják a pontszámot, és mivel helyre pontozás van, ezért az alacsonyabb pontszám nyer. És a Hadi Csupannak 22 pontja volt a zsűrizés után, és ehhez jött hozzá még 10 a döntőből, mivel 5 bírónak a pontja számít, ezért, hát ez nyilván úgy jön ki, hogy 5 darab második helye volt a Hadinak, tehát hogy eléggé... 7 bíró van csak az olimpián? Nem tudom, hogy mennyi van, de az biztos, hogy 5 számít. De lehet, várjál, lehet, hogy 11 van amúgy. Mindig 5 van, de az is lehet, hogy 9 van és 4 esik le. Az is lehet, nagyon könnyen lehet. Lehet, hogy 11 van és 6 esik le, tényleg nem tudom. De mindegy, a lényeg az, hogy 5 számít, és a Hadit egyértelműen második helyre hozták ki a döntőben. És igazából, ez nagyon érdekes, a Brandon úgy lett második, nem, de úgy lett második a Brandon, hogy a zsűrizésben és a döntőben is harmadik volt. Hát ez tényleg már érdekes, és ez mutatja, hogy mennyire nem lehet kiszámítani ezt. Tehát amikor a okos versenyző oda megy a bíróhoz, és beszél vele, és a bíró közlő, de hát nem értem, hogy lettél hatodik, én elsőre raktalak, te vagy a legjobb, hát ezt szoktak álmodni, akkor nem értik ezt az egész rendszert, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy a bíró az nem, az addig pontoz helyre, amíg ő beírja a pontot, de onnantól kezdve a bírónak a pontszáma, tehát a helyezést megadó szám, amit leírt, az már csak egy szám lesz, és ezeknek a számoknak az összege, aztán azok az összegeknek a sorrendje, és ezek fogják mindig meghatározni. Tehát nem annyira egyszerű a dolog, hogy most a Gipsz Jakab a Kis Pistát hányadik helyre pontozta. Ennél ez sokkal bonyolultabb, ez az egész egy ilyen rendszer, amiből aztán valami eredmény kijön. Nem mondom, hogy van benne egy kis szerencse, meg lutri, de itt azért matematikai algoritmusok döntik el ezt a dolgot. Ezt nem lehet máshogy igazságosan csinálni. Úgy kell elképzelni, hogy a sok bírónak a nézőpontja az fog összeadódni, az fog átlagolódni, és abból lesz majd valami eredmény. És tényleg lehet olyan, hogy valakit olyan helyezést ér el, amire nem is pontozta akár senki. Hát igen. Ez simán igen. Lehet. Szóval ezek a dolgok így megtörténhetnek. Illetve egyébként most erre így pont eszembe jutott egy dolog, most én így játékból pontoztam a Super Buddy-n, bár nem igazából, hanem csak hobbiból, és például már nem is tudom melyik kategóriánál, de így az volt, hogy az elég világos volt, hogy ki az első kettő, mert az látszott, hogy ki jó, és én az egyiknek szerettem volna adni, vagy hát azt gondoltam, hogy az egyiket hoznám ki győztesnek, hogyha csak így megnézem őket, és végigmentem a szimmetria pontozáson, meg az izmosság pontozáson, meg a szabadpuszt pontozáson, és a másik jött ki. Tehát én azt gondoltam, hogy az egyik jobb, de amikor lepontoztam a szimmetriát, lepontoztam az, az izmosságot, nem az izzadságot, azt nem pontozzuk. Igen. Meg a szabad pulzt, akkor a másik jött ki. Tehát és az egy dolog, hogy mit látsz alapállásban, hogy ott van az ember, és mi a véleményed, meg az a dolog, amikor megnézed az összes pózt, és egyébként pont ezen gondolkoztunk, hogy szuperban itt behozunk egy olyat, mondjuk Grand Prix-be, hogy pózonként pontozzuk le őket. Tehát hát nem a hétkötelezőt pontozunk, hanem mind a hétkötelezőt azt egyesével lepontozunk, és aztán összeadjuk a számokat, és úgy számoljuk ki. De az a vicc, hogy ez is torzíthatja az eredményt. Tehát lehet, hogy ez se jó megoldás, mert ezen még gondolkodok. Hát igen. Meg amúgy ez nem lenne rossz ilyen show elem, mondjuk ilyen, nem tudom, Grand Prix Top 3-ra, vagy valami. Ezt így halál komolyan. Igen. Akár igen. Úgy, hogy mondjuk élőben így látszódnak a pontszámok, mondjuk, vagy valami. Hogyha ezt így meg lehet csinálni. De igen, mert gondolom, ugye, tehát ha hét kötelező van, és az egyik versenyző mondjuk a kötelezőből négy kötelezőbe jobb, mint a másik, akkor ugye 4-3-ra ő nyert. Tehát az ilyen egyszerű. Igen, igen. És ez egy izgalmas dolog, ezt izgalmas dolog végignézni, hogy ez a folyamat hogy jön. Igen, igen, tehát hogy ez konkrétan lehet egy súvelem, hogy mit tudom én, a verseny legjobb három versenyzője az ott kínál, és akkor ott élőben a bírók pontozzák őket, és a közösség, vagy a közönség látja, és akkor lehet szurkolni, meg mit tudom én. Igen, ez, igen, igen. Ez volt egyébként a Mr. Olympián a post-down körnek valahol az alapkoncepciója, még hogyha máshol is valósították meg, még a 2000-es évek közepén. Hát ez a dolog, ez elhasalt, de lehet, hogy valami hasonlóval érdemes megpróbálkozni, akár aztán hát ha működik. Na, ki van még? Hát, Filip. Beszéljünk már egy kicsit a Filipről, mert igazából a zsűrizésben még másodiknak hozták ki a bírók, és aztán a döntőben meg visszaesett a negyedik helyre, ami... Hát igen, én szurkoltam neki, hogy ne nyerjen, mert nem szeretem az embert. Mindenki szurkolt neki. Hát két dolog van, ami nála nagyon érdekes, hogy neki probléma volt ugye az utóbbi időben már a nagy bél. Ezen valamennyit tudott faragni, de a hasfala neki nagyon ronda. Tehát egyszerűen azt tudni kell, hogy a testépítés a szemből arról szól, hogy szemből megállsz alapállásba, vagy a pózóba megállsz, és a legfontosabb rész, ami bizonyos szempontból nagyon hangsúlyos, bizonyos szempontból kevésbé, azért mindenki látja a középrészt. Tehát a hasizmok azért alapvetőek ebben a dologban. Ha rondák a hasizmok, és nagyon jó a fizikumnak a többi része, akkor az még lehet, hogy még egy ilyen bocsánatos bűn, mert ugye ez is nyilván egy részben egy alkati kérdés, vagy genetikai kérdés, de Filipnek nagyon ronda volt a középrésze, azzal együtt, hogy most kisebb volt azért a dereka, meg a gyomra, meg minden, de ronda volt a középrésze, és ez azonnal látszik. Tehát ugye bíró vagy, ránézel, esztétika, amit látsz, ezt fogod pontozni. Ráadásul nem volt annyira éles, amennyire kellett volna. Hát igen. Tehát Brandon lemost a szárazságban. Na, az biztos. A szárazságban egyértelműen jobb volt. Hát annyi, hogy a Brandonnak azért picik voltak a combjai viszonylag. Hát igen. De jobb volt sokkal a dereka, jobb az volt biztos. A V-alakja, igen. Stb. Annyi, hogy az, hogy talán az volt az egyetlen hibája Brandonnak vele szemben, hogy a combja az kevésbé volt erős. Szimmetria szempontból egyébként a Brandonnak az egyetlen hibája konkrétan a combja, szerintem. Azon kívül meg hát nyilván az is benne van, hogy a Phil Heath azért jelentősen nagyobb nála. Hát oké, de ez meg nem számít. Tehát hát... Nem izomtömeg meg karméret versenyről beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy ugye fel kell arányosan hozni képzeletben a bíróknak a versenyzőket egy szintre, és az alapján kell eldönteni. Hát, szerintem ezzel eleget is beszéltünk Phil Heathről. Hát igen, igen. Lényeg, hogy a középrész elment. Igazából nem járt olyan távol egy győzelemtől, mint mondjuk én szerettem volna, de hát nem volt olyan közel hozzá, mint amekkora az arca volt. Szóval, hát nagyjából annyit a Phil Heathről. Szerintem benne van a pakliban, hogy visszajön még jövőre is. Én úgy látom, hogy benne van még pár év, de szerintem én a helyében ezt nem erőltetném, mert igazából úgy tűnik, hogy nem azokkal a sérülésekkel, amik már voltak neki, az, hogy a középrésze úgy elment, és hogy még mindig látszódnak a műtétnek a nyomai, és most oké, tudja fogni a hasát, de így akárhogyan nézem, ez gáz, és ez már nem fog jól kinézni a színpadon soha. Nincs kizárva, hogy tudna nyerni, de szerintem a helyében nem erőltetni. Sőt, szerintem egy kicsit kegyelem harmadik helyzet volt az. Nem igazán. Szerintem egy kicsit, hogy most a nevére lett pontozva. De hát, mondom, nem voltam ott. Szerintem a Jay Cutlert jobban megajándékozták a hatodik helyével, mint a Filipet most ezzel a harmadikkal. Szerintem ez a harmadik, ez úgy járt neki. Vagy legalábbis én úgy láttam, de... Hát mindegy. Mindegy, remélem, hogy Filip így ezzel feladja. Mert így azért ő se lesz már fiatalabb, a sérülései se javulnak, úgy látom. Tud nagy lenni, tud izmos lenni, talán még száraz lenni is tud, bár idén nem igazán jött össze, de nem kell ezt annyira erőltetni. Itt vannak az újak, és hát jók. És hát el is verik. Én egy kicsit azt mondom egyébként, hogy ugye Phil Heath volt az ajándék, a tökéletes szupergenetika, de én azt mondom, hogy valahogy nem váltotta ez be. Valahogy nem váltotta be a reményeket. Tehát nem úgy fog visszavonulni, hogy ő volt a szobor, aki megtestesíti ezt a testépítő ideált. Én még mindig azt gondolom, hogy Phil Heath a Mr. Olympián akkor nézett ki a legjobban, amikor megnyerte először. Ez hát 11 igen, volt. És ugye csak romlott. Hát van igen. Csak romlott fontosan. Igen. Folyamatosan már. Hát ennyi volt. Mert mindegy, igen, hagyjuk. Ennyi volt a Mr. Olympia. Mert hogy? A Mandalorian. De, igen. Azt hiszem, hogy a Mandalorian a legfontosabb dolog a világon. Most. Ez még fontosabb, mint az, hogy jön a Cobra Kai, mert én egyébként imádom a Cobra Kai-t, és nagyon várom, január 8-án jön a harmadik évad, de a Mandalorian az a legfontosabb. Mert hogy, hát most szét fogjuk spoilerezni, és ez egy olyan dolog, amit nem akarod, hogy elspoilerezzenek neked, szóval ha még nem láttad, akkor először is szégyeld magad, mert mit csináltál az előző két hétben, vagy nem tudom mennyiben. Másrészt, most ezt nyomd ki és nézd meg. Aztán gyere vissza. Szóval, hát figyelj, szerintem ezt rakodjunk. Luke Skywalker visszatért. Hát igen, legalábbis így mutatóba, de szerintem nem lesz ez egy ilyen állandó dolog. Hát most beszél neked Luke Skywalker sorozatról, ahova szeretnék újra kasztolni. Nem tudom, hogy ez meg fog-e történni, de szó van róla. És azt mondod, hogy akkor megcsinálják CGI-vel az öreg? Nem hiszem. Mark Hamill-t? Nem, szerintem akkor felvesznek egy színészt. Van ez a csávó, aki az Amerika kapitánynak a haverját játszotta a filmekben. Te tudod, mi a neve a színésznek? Mert nekem az Isten. Anthony Mackie. Könnyen lehet, Anthony hogy Mackie. Na, amúgy nem hiszem, csak mondtam a hülyeséget. Ja nem, mert az a fekasrác. De a fehér srácot igen. Szeretném én mondani. Az nem tudom ki. Az is az Amerika kapitány haverja. Szóval nem állt el nagyon távol tőle. Ő a másik haverja. Két haverja van. Én nem láttam ezeket a filmeket. Istenek nem jut eszembe. Mindegy, őt szeretnék Luke Skywalker, vagy legalábbis a rajongók őt szeretnék Luke Skywalkernek kasztolni. És igazából Sebastian Stannek hívják. És ő tényleg hasonlít a fiatal Mark Hamillre valamennyire. Szerintem őt el lehet. Ez azért lenne jó. Ez azért lenne jó, mert akkor nem kéne itt cégével balfaszkodni gyakorlatilag. Igen. Hanem, tehát ezzel semmi baj nincsen. Tehát ugye azt nem értették a hülyék, hogyha a hetedik részt úgy folytatjuk, hogy az eredeti szereplők vannak benne, de más színészek, akkor sincsen olyan hű, de nagy baj. Tehát ilyen van a világtörténelemben, hogy egy ember vagy egy karaktert más valaki fog játszani. Még a Star Wars-ban is van, nem is egy, sőt, sok. Különösen, hogyha ugye már nyilván öregebbek, tehát kicsit máshogy néznek ki, ez belefért volna. Hát figyelj, egyébként tényleg, egy zseniális kasztolás, pont így, pont Star Wars-ból az Evan McGregor a Alec Guinness helyére, az tökéletes. És hú, igen. Várom az Obi-Wan sorozatot egyébként, hogy szeretném látni. Hogy összeköti Alec Guinness-t az ő Obi-Wan-jával. Hát most minden esetre nagyon elkezdték nyomni a sorozatokat, tehát a Mandalorian ott kezdődik, hogy bejött. De nagyon durván bejött, tehát amíg az új 7., 8., 9. rész egy hatalmas égés volt, Kathleen Kennedy vezényletével, addig találtak ugye normális producereket, normális rendezőket, és sikerült megcsinálni ezt a Mandalorian sorozatot, ami igazából nem egy nagy dolog. Nem, ez és nem amúgy nem. És mégis hogy izgulunk rá? Mi is, meg az egész világ. Mindenki, aki szereti a Star Wars-ot, meg izgul rá. Mert megvan, mert stílus tiszta, egyrészt másrészt megvan tisztességesen csinálva. Az egy dolog, hogy bevezettek ezzel egy teljesen új technológiát, ami szerintem forradalmasítani fogja az egész filmipart. Most a CG-nél, meg a zöld háttérnél mindenképpen jobb irányba. De ez bejött. Pont azért, mert mert ezt nem próbál, tehát egyrészt kihagyták belőle az agymozsást, igen, másrészt nem tehetségtelen kókler balfaszokra lett ez bízva. Hát figyelj, én azt látom, hogy Jon Favreau, ő a fő producer a Mandalorian, igen, mögött, és amúgy rendezett is, írt is bele, szóval hogy minden, ő nagyon benne van, azt hiszem, hogy mondhatjuk, hogy Jon Favreau javarészt a Mandalorian, ő nem gyűlöli a Star Wars-ot, és nem gyűlöli a Star Wars rajongókat, és nem akarja tönkretenni, nem akarja megerőszakolni, ő szeretne valami jót csinálni, én azt érzem minden Mandalorian epizódban, hogy ő tiszteli a Star Wars-ot, és olyan is. És ezt mindenki látja, mindenki érzi, és mindenki zabálja. Tehát Baby Yoda-ból szerintem az összeset eladták, ami volt, és aztán többet. Az biztos. Azt is eladták, ami nincs. Biztos, hogy a Mandalorian figurák is mennek. Pedig nagyon drága. Igen, igen. Hát legalábbis vannak nagyon drágák, tehát hogy van ilyen életnagyságú. Hát nyilván az nem egy nagy valami, de van belőle életnagyságú szobor, ami tényleg drága. Tehát ugye ilyen 100 000-es nagyságrend. De a lényeg, hogy megy a merch. Az a merch, ami a utolsó Jedik című emberiség ellenes bűncselekmény idején rohadt a boltok polcain. Az hatalmas bukta volt. Hát igen. Az volt a legnagyobb pofon a Disneynek, hogy nem hogy a filmek, mert a filmek azok nem buktak el, mert mindenki megnézte ezt a sok szart, hiszen egyszerűen ezt meg kellett nézni. Hát várjál, ez a mindenki megnézte, ez azért olyan, hogy miután az utolsó Jedik meggyilkolta az érdeklődést a Star Wars irányába, hogy hívják, a Skywalker korát, konkrétan a Skywalker koránál gyakorlatilag ugyanabban a szezonban, azt hiszem 2 hónap eltéréssel jelentek meg, több pénzt csinált a félig meddig ilyen, hát nincs film Joker. Tehát a Joker, Batman nélkül, csak a Joker, amit igazán hát, senki nem akart, senki nem számított rá. Oké, rohadt jó film lett, de hogy azért hát az erősen korhatáros, ilyen... meg egy durva, meg egy ilyen film. És a hát Star meg Wars meg kijött karácsonykor. Hát igen. A Star Wars meg kijött karácsonykor, ami családi film mindenkinek szól, és nem tudott belapátolni annyi pénzt, mint a Joker. Ez szégyen. Ez a világ szégyen. Jokert én nem mertem megnézni, hozzáteszem. Amúgy nagyon jó. Tehát, hogy ajánlom. Nem tudom elképzelni. Komolyan mondod, hogy jó? Igen. Tényleg jó. Jó, de te szereted ezeket a képregény szarokat. Ez nem érződik képregény filmnek. Nyugodtan megnézheted ilyen szempontból. Hát mindegy, legfeljebb megnézem, legfeljebb kinyomom közben. Hát ugye, az. Meg az ne felejtsünk el, hogy volt egy Solo bukta. Hát a Solo az meg konkrétan megbukott. Az volt a legcsúnyabb. Hát az a mélypont volt. Pedig a legjobb film volt, amit csináltak. Egy az egyben Rian Johnsonnak köszönhető. Ruin Johnson a becsületesnek, úgy tudom. Ja. Akinek egyébként aztán jött egy most egy krimije a törbe ejtve, amit Oké, tehát ez mindig egy nagyon nagy probléma, egy csomószor úgy kezdtem el filmet nézni, hogy ez az ágyban nézzük, az asszonnyal történet, és ez rontja az élményt, mert elalszol rajta. Általában meg ilyesmi. Ja. De én erre úgy emlékszem erre a filmre, hogy rendesen nézhetetlen. Tehát én úgy érzem, hogy Ruin Johnsonnak a keze nyoma az ott van rajta, látszik, hogy ez egy hülye rendezte, tehát ez abszolút nézhetetlen. Igen. Nekem nagyon így émlik. És amúgy most a Mandalorian kapcsán, így az utolsó epizód kapcsán különösen, lett egy botrány. Ezt nem tudom, hogy hallottál-e már erről, ez egy új cucc, ez így most megy, így ma, tegnap előtt. De hogy... Ez a Gina Carano botrány, ez a megette a békát botrány, vagy most már még egy újabb botrány? Nem, ez egy még újabb botrány. Bár hozzáteszem, egyébként úgy néz ki, hogy Pedro Pascal, aki a Mandaloriant játsza, ő a Mandalorian, mi a neve? Nem jut eszembe a neve, mindegy, ő a Mandalorian. Úgy tűnik, hogy mégse hisz tizedbe, és hogy az egész, hogy ő elszaladt a forgatásról, meg hogy hisztériázott, meg balhézott, meg mit tudom én, az egy kamu volt. És ez könnyen lehet, hogy igen. Tehát, hogy tényleg kamu volt. Szóval igazából nem tudjuk, hogy tényleg hisz tizedt, vagy nem hisz tizedt, de lehet, hogy kamu. És hát igazából mert a sorozat király. Az volt a gond, hogy ő azért hisz tizedt, mert hogy nem mutatták az arcát. Igen, igen. Nem kapott elég FaceTime-ot. Igen. FaceTime-on, ez nagyon szép volt. Ez egy létező szóval kifejezés egyébként. Mindegy, igen. Ez, tehát ugye nyilván színészként az, hogy nem az arcoddal szerepelsz, csak egy maszk mögött vagy, az egy nem egy pozitív dolog. Nem. De nyilván egy kihívás is. Nyilván egy kihívás is, és nyilván tudjuk, hogy milyen szerződést írtunk alá. Igen. Miről szól ez az egész? Hát igen, csak ugye, igen, mindegy, hagyjuk is. De azért ebben az is hát benne van, hogy ilyenkor a Pedro Pascalnak annyira nem kell ott lennie a forgatásokon, mert így isten ilyen beállítják a dublőrt az akciójelentekhez, meg a sétálgatós jelentekhez, aztán ő így majd szinkronizálja szépen. Tehát, hogy jelentős hát részben ez a munkájának a fele. Muszáj megjegyeznem, hogy Pedro Pascal azért, hogy nem akart, ha nem kell neki ezt az arcot mutogatni, akkor azt ennyire nem bánja. Azért ezt muszáj megjegyeznem. Jó, hát igen. Azért tudom, ez nem egy Brad Pitt azért a csúkon. Nem Brad Pitt. Nem. De amúgy nekem szimpi az ember, de mindegy. Hát az nem azt mondom, hogy nem szimpi, csak nem olyan nagy kár. Vagy jobban örültem volna, nem veszi lassisakot egyszer sem. Maradjunk annyiban. Ez nem szimpátia kérdés, ez csak kicsit illúzió romboló. Na mindegy, az új egy balhé. Ilyen, ezt úgy képzelem el nagyjából Pedro Pascalt egyébként, egy ilyen mexikói paraszt, és így a papa ott van a nálán, és nem ilyenek képzeltem el mondjuk egy mandalóri harcost valamiért. Hát de tudjuk, hogy örökbe fogadott, tehát így összeszedték valahol, aztán harcos neveltek belőle, tehát hogy ezt így csinálták. De mindegy, igazából ez nem fontos. A lényeg, hogy az új balhé. Ugye megjelent Luke Skywalker az utolsó jelenetben, senki nem számított rá igazán, bár ugye valahol logikus volt, hogy ő legyen az, aki megjelenik, de igazából én sem vártam. Tehát ugye én mindig azt gondoltam, hogy azt úgyse csinálják meg. Nem lehet megcsinálni. Megcsinálták, mindegy, és amikor az egyébként így dramaturgiailag gyönyörűen van adagolva, hogy a Luke Skywalker megjelenik, és ahogy így gondolkozol rajta, hogy ez ő, de csak nem ő. Nem lehet ő. Lehet, hogy más, de nem, hát egy kard, akkor nem Ahsoka. Akkor, és akkor meglátod a fénykardnak a színét, és akkor onnantól kezdve tudod, hogy ő a Luke Skywalker. És hát az egész internet felrobbant a mindenféle reakció videókkal, hogy emberek felvették azt, hogy nézik a részt, és így láttad, hogy na mindegy, láttad, hogy egy csomó mindenki. Azért jó, hogy felhoztad, mert szerintem az internet történetében és a videó megosztók történetében nyugodtan mondhatom, az egyik legkínosabb dolog, amikor a nyomorékok fölveszik az ilyen reakcióikat, hogy ők most hogyan picsáskodnak, az éppen mert megnéztek egy sorozatban egy jelenetet, és most hogyan játsszák túl az eszüket azon, hogy de most mennyire reagáltak erre a dologra. Ezek valódi dolgok voltak, tehát hogy emberek tényleg felveszik azt, hogy nézik a sorozatot. De hogy lehet ez valódi? Tehát most komolyan mondod, hogy nézi a sorozatot a gyökérbe, állít egy kamerát, és egész végig fölveszi saját magát? Igen, igen, igen. És Elma orvos esetleg van kéznél, vagy pszichológus ezeknél? Nem tudom, de a lényeg az, hogy van a Star Wars Theory nevű YouTube csatorna, azt hiszem, hogy ő a legnagyobb Star Wars YouTuber, vagy az egyik legnagyobb, igazából tök mindegy, és ő ha elérzékenyült azon, amikor a Luke Skywalker megjelent, szerintem még volt valami könycsepp is, ilyesmi, és ez igazi volt, mert tényleg élőben nézte, és nem lehetett tudni előre, hogy jön a Luke Skywalker, és utána a valami Lucasfilmes figura, aki ott dolgozik, valami Lucasfilmnél, valami igazgató, akármi, az így elkezdett ugatni, hogy milyen szánalmas, hogy elérzékenyülnek a Mandalorianra, és hogy ezt így mutogatják, és hogy... Amúgy tényleg az. Ebbe igaz? Lehet, hogy az, de hogy a Lucasfilmtől valaki erről ugat. Tehát, hogy tényleg elkezd beszólogatni, meg kvázi nyilvánosan megalázni embereket azért, mert kimutatják az érzéseiket egy olyan termék kapcsán, amit egyébként ő kvázi gyártatott, még ha csak közvetve is. És ami kihúzza őket a szarból épp. Igen, igen, igen. Arra beugatni, és így tényleg belekötni a közösségbe, meg megint a Star Wars rajongókat így piszkálni azzal, hogy hát, hogy valamit végre sikerült csinálni nekik, amiért rajonganak, az rohadtul hihetetlen. Azaz, hogy valakinek ennyi politikai érzéke van. Na és várjál, egyébként az igazi vicc az, hogy utána írt valami bocsánatkérést, de hogy az talán valahogy kamu volt, aztán utána más Lucasfilm dolgozók is elkezdtek beszólogatni a Mandalorian sikere kapcsán a Star Wars rajongóknak. És ezek így... nem véletlenül olyanok voltak, akik részt vettek a 7., 8., 9. részben? Nem tudom, de hogy szerintem ők ez a Kathleen Kennedy tábor, akik így gyűlölik a Star Wars-ot, és gyűlölnek mindent és mindenkit. Igen. Én esküszöm, nem értem ezt, hogy a szarba képzelik, de hát látod, ez van. És ez meg tudott történni. És a Lucasfilmnél tényleg ez van. Tehát, hogy én nagyon örülök neki, hogy a Kathleen Kennedy-t nem engedték a Mandalorian közelébe, biztos vagyok benne, hogy tönkretette volna. és abban is biztos vagyok, hogy bármit, ami ez Kathleen Kennedynek köze van, azt így a Star Wars kapcsán nem érdemes megnézni, mert ő szándékosan ezeket tönkre fogja tenni. Mindent. Tehát, hogy én nem tudom azt mondani, hogy a folytatás trilógiát azt ne, hát mindenki tudja, ezt teljesen szándékosan akarták megerőszakolni valami lehetetlen ideológiával. És nem csak ez volt a probléma, hanem ez is volt a probléma, hogy ráadásul teljesen idiótán álltak neki megcsinálni a trilógiát. Tehát, hogy mindent elrontottak, amit el lehet rontani. Konkrétan. És hát látjuk az eredményt. És ugye, amikor az epizód 7 végén megjelent Luke Skywalker, akkor mindenki örült. De szerintem most mindenki sokkal jobban örül, mert ez az a Luke Skywalker, akire emlékszünk 83-ból. Igen, nem a... nem a Jake. Tönkretett Luke Skywalker. Igen. Nem a tönkretett, a csöves igen, Luke Skywalker. Hát arra gondolok. Ha megnézed, akkor ugye a trilógia, én erről nagyon sokat beszéltem már, az teljesen arra ment ki, hogy a hőseinket, azokat ledegradálják, tehát a Han Solo-ból egy ilyen tróger lett, visszament egy ilyen csempésznek, egy ilyen utolsó csaló tróger lett belőle, egy ilyen hülye csöves lett a Luke Skywalkerből, kinyírták a hőseinket, és akkor az volt az üzenet, hogy na, ez a sok vén hülye, ez már nem számít, jönnek a fiatalok, neked jár minden, neked már tanulni se kell meg, nem kell tisztelni semmit meg, te már magadtól tudod, amit ezek tanultak 100 évig, te azt magadtól tudod, mert te olyan rohadt jó vagy. Tehát ugye ez a hülyeség, igen. Ami ideológiát akartak itt nyomni, mert hát ugye az agymosás, az agymosás, tehát ezzel nem tudom mit csinálni. És az, hogy egy hős jött vissza most, ez kellett nekünk, mert nekünk Luke Skywalker egy hős volt. Persze, hogy az volt. Persze, és az volt a legundorítóbb az új trilógiában, hogy kaptunk egy ilyen vén lepukkant, semmire se jó csövest. Hát Jake Skywalker. Ő Jake Skywalker. Ezt tudjuk. Mark Hamill megmondta, hogy ő nem értette, hogy a Luke-ból hogyan lehetett ez a figura. Ő mindig mondta a Ruinnak, hogy hát szerinte, hogy ez így nem. De a Ruin mondta, hogy de ez a sztori, nyugodjál meg, ez lesz. És akkor a Mark Hamill úgy vette, hogy ő most nem a Luke Skywalkert játssza, hanem a Jake Skywalkert, és akkor így tudta ezt valahogy benyelni, hogy meg kell csinálni azt a fos szerepet, amit írtak neki. De ez a Luke volt. Ezt én láttam. Hát, ez zseniális volt. És igen, a Rogue One-ból szerintem mindenki emlékszik egy jelenetre és semmi másra, úgy, ahogy én, amikor a Darth Vader a végén végsétál a folyosón és lemészárolja a lázadókat. Na most, igen. Itt Luke csinálja meg ugyanezt, csak droidokkal, és gyönyörű. Hát, hogy csak egy vártam. Különbség van. Na. Egy különbség van. Hogy ez itt, ez szervesen illeszkedett a történetbe. Ja, igen. Nem. Igen. Tehát ott látszik, hogy nem tudtak már mit kitalálni, és gyenge volt a film, és kellett egy nagy jelenet a végére. Ezt hogy is mondják, van ennek egy ilyen szakkifejezése? Nem itt eszembe, mindegy, kellett egy nagy jelenet a végére, és ez volt ez. Mert gyenge volt a film, harmad gyenge volt a film, butaság az egész, tehát egy bolygóra elmegyünk és megkeressük azt az embert, aki a halálcsillagot fölépítette 93%-osra, de aztán eltűnt, és amúgy ő túrja a földet, és megkeressük, és oda megyünk rohamosztagosokkal, hogy elvigyük, és befejezze a munkát, mert nem tudják a többiek befejezni. Ezért ott közben meghal a felesége, a lánya, meg megszökik, de az egész ugye ott kezdődik, hogy amikor ezek így látják, hogy itt jön az űrhajó, és keresi őket, akkor nincs ennyi eszük, hogy az egész család elbújjon abban a rejtek helyben. Nem csak a gyerek bújik el. Többi az meg kuka. Tehát már innen indulunk. Mekkora baromság ez az egész. Azon kívül az a film, az teljesen nem integrálódott bele ebbe a történetbe. Ez nem tudom, hogy szándékos-e. Én azt értem, hogy nem ugyanazzal a főcímmel akartak indítani, mint egy rendes Star Wars film. Ezt én teljesen megértem. De például ilyen, hogy a bolygók nevei ki vannak írva, ilyen nem volt ebben a történetben soha. Ezt mindig a szövegkörnyezet, vagy akármi meghozta, hogy tudod, hogy hol járunk. Vagy úgy ezt megoldották, ez most itt nem sikerült megoldani, tehát ez nem Star Wars film volt, az a baj. Hát nem. Semmi igazából nem szerintem volt, nem is igazán akarták, hogy az legyen, de igazából teljesen mindegy, tehát, hogy az egy ilyen nézhető film volt, de nagyon felejthető is. Nézhető film is. Volt, tehát, csak, ez így csak egynek nem jó Star Wars volt, film volt. És köszönöm szépen, én végeztem. Nézhető film volt, tákolmány volt, és butaság volt az egész. Tehát sokkal több lehetőség lett volna ebben a sztoriban, meg hát ez a tervbolygón tároljuk a halálcsillag terveit, amit elmegyünk ellopni, és merev lemezen fölvisszük az űrhajóra, de elkap minket a Darth Vader, alig bírunk meglógni. Hát igen. De nem mindegy. Szóval ez igazából lehetett volna egy Darth Vader film, és szerintem sokkal szórakoztatóbb lett volna, hogyha egy órán keresztül, vagy másfél órán keresztül a Darth Vader-t követjük. Nem. Az a baj egyébként, hogy... És ugye meddig tartanak csinálni egy ilyen filmet? Most, hogy őszintén. Hát nem figyelj, amíg James Earl Jones él, addig sem eddig nem tart megcsinálni egy ilyen filmet. Hát ez az, hogy miért nem azt a sztorit írták meg. De ezt is meg lehetett volna írni, hogy hogyan lopták el a terveket, meg minden, de ez nagyon gyenge volt. Nem, ez igazából én azt gondolom, hogy az eredeti Star Wars karaktereket ők nem akarták erőltetni semmilyen szinten, és ebbe értsük bele Darth Vader-t de ők is. De ők nem is voltak. Hát egyértelmű, hogy ezt utólag rakták bele, meg mondom, gyenge volt. De nem volt eredetileg. Én arra gondolok, hogy nem akartak egy Darth Vader filmet csinálni, mert pontosan azért, amiért leépítették a fő karaktereket is a folytatás trilógiában, ugyanazért nem akartak ők a Darth Vader-en időzni, ők új dolgokat szerettek volna csinálni, ők nem akarták a régi mitológiát, hogy azon legyen. Persze, a hangsúly, vagy a fókusz. Az egyértelmű. És ez ezért egyértelmű, nem Darth Vader-filmet csinálni erre a platformra, ez egyértelmű. De akkor is az a baj, hogy ugye Hollywood mindig azt csinálja, hogy lerombolja a saját mituszait. Ez nagyon jól megy. Amikor egy nap alatt kinyitjuk a Jediket, a tervbolygóról elhozzuk a tervet, ezek a butaság. Nem illeszkedik a két sztori egybe. Érted? Tehát a Csillagok háborúja és a Rogue One, az nem illeszkedik egybe. Hát nem. Jól látható, hogy az nem úgy volt, hogy elmenekült, ugye ez a Blockade Runnernek nevezték ez valamilyen ezt az űrhajót, mint amilyen hülye nevet, hogy lehetett kitalálni. Mindegy. Ugye az űrhajónak nem a funkciója, amikor építették, hogy a blokád elől meneküljön, de nagyon jól látszik, hogy ugye a film végén elmenekülnek a roadban végén Darth Vader elől, és ugye a Csillagok háborúja elején meg Darth Vader üldözi őket, és megtalálja őket. Látszik, hogy ez nem így volt eredetileg ez a téma. Én ezt magamban úgy fantáziáltam le, annak idején, ha lehet ilyen hülye kifejezéssel élni, hogy ezt az űrhajót valahogy a Blockade Runnert valahogy elfogta a csillagromboló, de nem az, hogy most éppen kergette és most érte utol. Valahogy elfogta, kerestek rajta valamit, és így innen indult a történet. Igen, én is erre gondoltam. Tehát, hogy nekem ez nem úgy nézett ki, hogy konkrétan a Darth Vader orra előtt lopják el azt a darab eszközt, hanem hogy ezt így ellopták, a Darth Vadernek szóltak telefonon, a Darth Vader elkezdett így körbenézni, hogy hol vannak hajók, meglátta ezt, és akkor gondolta, hogy most állj meg. És ha felsugározzuk, de onnan átvisszük merevre ezen történet, ez megint félelmetes. Tehát azért ez a technológia, ilyen alfabéta, aki ezt kitalálta, ez azért nagyon gagyi. Mert az egy dolog, hogy 73-ban, vagy mit tudom, amikor kezdte a Csillagok háborúját írni Lucas, akkor elképzelhetetlen volt az, hogy ma miben élünk, hogy egyáltalán internet van, mobiltelefon van, ilyenek. És kicsit ilyen analóg kor volt, fogalmazzunk így. Igen, igen. Érdekes vegyülése a teljesen primitív, majdnem western jellegű színvonalnak, és a komolyabb űrtechnológiának, de az űrtechnológiát akkor az űrhajókban, a lézersugárban, meg az ilyenekbe merítették ki, és a kommunikáció például az ilyen nagyon egyszerű volt majdnem. Hát a 70-es évek szintjén tudták azt elképzelni. Hát figyelj, walkie-talkie, telefon, igen, mondjuk videóval, és ennyi volt köböl. És ugye ez, most a mai korban ez nagyon nem illeszkedik bele, de nyilván akkor kézenfekvő megoldás volt ott megmaradni azon a szinten, és akkor ezt meg tudod azzal magyarázni, hogy réges-régen a messzi-messzi galaxisban, igen, ezt, hogy hova teszed időben, vagy térben, vagy bárhova, az egy olyan technológia kész, ott nem volt mobiltelefon, ott nem volt Facebook, soha nem. Tehát ezt meg lehet így magyarázni, ezzel nincs is gond, az ember fantáziavilág ezt elbírja, de a felsugározzuk az adatokat, majd átvisszük merevlemezen, ez buta mindenhogy, tehát ezt nem tudod megmagyarázni. Hát igen. Ez nagyon béna. Igen, igen. És nagyon jó, érted, nagy, lehet, hogy ők nagy karral, érted? Egy nagy kurblival így elindítod az űrhajót, hogy megy a paraszt, és lerántja a kurblit, és akkor elindul az űrhajó. Tehát ez is látszik, hogy ott valamit ott egy ilyen értekezleten ott összeerőködtek, hogy mi legyen a storyboard. Igen. Ez ennyi csak. Igen. Valamiság minden ilyen. Mindegy. A Mandaloriannál tartottunk igazából, és a lényeg, hogy Luke Skywalkernek is volt egy ilyen folyosó jelenete, amikor így végsétál a folyosón, és megöl mindent, ami az útba kerül, illetve nyilván nem öli meg, mert hogy droidok, de értjük, és ez gyönyörű volt. Tehát, hogy végre egyszer láttuk úgy Luke Skywalkert, ahogyan szerettük volna látni. Tehát, hogy itt láttad, hogy ő egy Jedi mester. Itt nem volt szarakodás, hát ugye... nem volt semmi. Tehát, hogy ő nem kapkodott, ő nem volt dühös, ő nem sietett, ő nem állt meg semmi miatt. Ő csak oda ment, mert szóltak neki, vagyis hát nyilván ugye az volt a sztori, hogy elvitte a Mandalorian a gyereket, a Baby Yodát a Titan bolygóra, és akkor ott meditált, és akkor ott láttuk a nagy erőcsóvát, és akkor azt így az erőhasználók a galaxisban megérezték, ugye? És akkor onnantól kezdve a Luke Skywalker tudta, hogy ő el fog indulni a gyerekért, mert ő megérezte, és akkor oké, akkor felszedem a gyereket. És hát ugye nagy bajba keveredtek a Mandalorianék, és hát a Luke Skywalker, nem tudtuk, hogy fognak kimászni, és akkor megjelent egy űrhajó, aztán utána kiszállt az ember, akkor láttuk, hogy egy Jedi, és akkor láttuk a fénykardot, és akkor láttuk, hogy hát úgy ment át azokon a droidokon, mintha ott se lennének. Hát ő csak úgy végsétált, kicsit játszott a kardjával, azok hullottak szét, és utána megállt, beállt az ajtóba, és akkor köszönt, mondta, hogy akkor menjünk. És ennyi volt. Ő elintézte, amit kell, és ez gyönyörű azért volt. Azért volt az lényeges, mert ezt a Luke-ot ezt sose láttuk. Tehát a Jedi visszatérben sem láttuk ezt a Luke-ot. Hát igazából a Jedi visszatérben a Luke Skywalker már ez volt, csak nem ebben a pozícióban. Tehát, hogy volt egy gyönyörű pillanata egyébként annak a jelenetnek, amikor bevonult, ugye közben időnként átvágtak arra, hogy a főszereplők mit csinálnak közben ott a, nem tudom, főszobában, ahol éppen ülnek. És volt egy rész, amikor a Moff Gideon, a rossz arc, ő egyszer csak így felkapott egy pisztolyt, le akart lőni mindenkit, aki utált, ami konkrétan a fő Mandalorian Chaisi volt, meg a Baby Yoda, és utána meg akarta ölni magát. Tehát, hogy öngyilkos akart lenni. Ezt nem engedték neki, de ő konkrétan meg akarta magát ölni, azért, mert tudta, hogy aki jön, az Luke Skywalker, tudta, hogy nem lehet megállítani, és tudta, hogy neki itt vége van. És na, ez gyönyörű, tehát hogy itt tudod, hogy Luke itt már legenda. Még egy, hát de pont ezt mondom neked, hogy a Jedi visszatérben még nem volt ez. Ott még nem volt legenda, de igazából ott is az volt, hogy ő besétált a Jabbához, és mondta, hogy én most elviszem a Szóló kapitányt. Hát úgy beért, de azért még nem volt, hát azért balafaszkodott akkor még. Hát annyira nem, tehát igazából ott minden meg volt tervezve, mindenki volt találva. Hát azért beesett a Rancorhoz, meg minden azért. Na, hát oké, az béna volt. De ezt hozzáteszem, hogy ugye változott az egész, változott a stílus, a dramaturgia, igen, változott. Igen. Most már ütőképesebb akcióhősök vannak, most majd, főleg amikor ilyen mindenféle ilyen feminista agyrém akciófilmben ilyen gondkollekció hülye lányok levernek 78 embert gond nélkül, tehát már más egy kicsit a sztori, viszont egy dologról még nem beszéltünk, és ez kell, hogy legyen a vége a mai sztorinak, mert idő van, és ma szilveszter van, és nekem menni kell a gyerekem, én megsoroltam, hogy Gina Carano milyen kis malac. Hát de már az első évadban is be volt hízva, ez nem újság, egy ideje már tudjuk, hogy be van hízva, és nem néz ki jól, pedig egyébként Gina Carano, hát hogy mondjam szépen, na jó, én nem mondok csúnya szavakat, hát Gina Carano egy istennő. Volt valamikor. Most meg hát az azért az kúzás, de a tekintet, ugye? Hát igen. Azért az megvan. Igen. Azért az megvan, tehát ezzel együtt, hogy malac, nem tudom miért malac, mert nem egy nagy diétázni, hát de ezzel együtt még mindig... De ezzel együtt még mindig olyan, hogy azért van stílusa, meg az a tekintet, az a nézés, az ott van. Hát de egy marha jó karakter egyébként, de hát nagyon sokan fikázzák hozzá. Igen, de ugye Gina Carano-nak vannak a valóságban is ügyei, ami igen. Miatt igazából nekem szimpatikus, de nagyon sokan fikázzák, és ő ennek ellenére nem fog behódolni a nyomorékoknak, vagy legalábbis eddig nem csinálta, amitől nekem még külön szimpatikus lesz, szóval igen. De amúgy Gina Carano nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó nő volt régebben, most meg hát ha látod, hogy azért ő jó nőnek született, de hogy így igazából hát nem néz ki jól, mert hát kövér. Hát igen. Igen. Ami szomorú kicsit, de hát mindegy. Mindegy, mert meglátjuk a folytatást. A végére mondok egy technológiai okosságot, amit most láttam meg a képernyőn, képzel, ezt nem hiszitek el, a Xiaomi, azt hiszem úgy kell mondani. Igen. Kínai. Kiváló kínai cég, a Xiaomi. Úgy írják, hogy Xiaomi, bedobta, azt hiszem, hogy valami ilyesmi. Igen. Hát lényeg, hogy bedobta idén a televíziós atombombát, piacra dobta a világ első átlátszó tévéjét. Ez a minden film, amin röhögök, tudod, hogy kurva jól néz ki, hogy a megy a kamera, és akkor átlátsz a monitor, és a hátulról a monitoron keresztül látod az arcát annak, aki a monitort nézi, és ez nagyon sok sci-fibe van, mert ez jól néz ki. És hát tudod, mindig mondtam neked is, hogy ezek a hülyék, ezek megcsinálják a baromságokat, amiket látnak filmben. És ezt megcsinálták, a Xiaomi megcsinálta. Átlátszó tévé. De a falat látod rajta, tehát mint egy ablak. Hiába van rajta adás, hát átlátszó. Nincs, ami kifedi. De várjál, de hátulról is látod a TV adást is, nem? Hátulról is látod a TV adást, de érted, tehát minden, ami mögötte van a TV mögött, azt látod, mert nem fekete a hátulja, ez ilyen egyszerű. Értem. Tehát magyarul a képben minden zavaró tényező ott lesz. Figyelj, mondom a szöveget. Kiderült, hogy az átlátszóság, bár tényleg nagyon látványos, de otthoni körülmények között gyakorlatilag használhatatlanok. A filmek, játékok így ebben a formában élvezhetetlenek. Na most... Ez rohadt nagy meglepetés. Ehhez ki kellett ezt hozni? Ki kell fejleszteni, és a piacra dobás után jöttek rá? Hát itt azt hiszem nagyon nagy baj van. Hát ezek azért nagyon hülyék, ezt lássuk be. De amúgy igen, én nézem hát, a... Ki nem hülye? Hát selfie botot lehet kapni, érted? Én nézem a The Expanse című sorozatot, és abban vannak ilyen okos telefonok, hogy ez így körülbelül egy üveglap, és akkor így azon tudod nézni a cuccot. Igen. És ugye ebben az a zseniális, hogy én nem tudom, hogy ki az az állat, aki azt gondolja, hogy jó ötlet az, hogy hátulról el lehet olvasni, hogy mi van a te telefonodon. Tehát, hogy te akarod mutogatni, amit írsz, vagy amit kaptál, vagy amit olvasol mindenki másnak, aki ott van a környéken? Tehát, hogyha valaki melletted ül, azt tudja nézni, azt értem. Ez olyan dolog, mint amikor pár évvel ezelőtt kihozták a fényes kijelzős laptopokat. Marha jó nézett ki a laptop, hallott, kinyitottad, és ilyen full fényes kijelzője. Igen, aztán bejött a fény valahonnan, és nem láttál semmit. Bejött a fény valahonnan, és nem láttad a kijelzőt. Tehát ezek tényleg ennyire hülyék. Elképesztő. Na, ezzel a magvas témával fejezzük be a mai rádiót, mert mennünk kell. Igen. És én néztem most egy nagyon jó zenét a végére, amit közben elfelejtettem. Igen, igen, ez megvan, ez a ledolog. Na, az a különleges ebben a ledolog dologban, hogy ez a mai aur, ha lehet így mondani. De a mai aur úgy, hogy ötvözve a New Retroval. Erről a témáról majd még fogunk beszélni. Néhol kicsit nyál, de alapvetően szerintem baromi jó. Úgyhogy ez a Le Bloc, és mindjárt megmondom, mi a szám címe. Szerintem azt Real Thing a címe. A Real Thing. Úgyhogy a viszont hallásra is boldog új évet mindenkinek. Nem tudom, hogy előtte vagy utána hallotok. És hát igyekszünk majd jönni. Igen, és írjatok nekünk leveleket a bodybuilder@radiokukac.gmail.com e-mail címre boldog 2021-et. Igen. Téma ötletek, sztorik, bármi dolog, ami vicceket is küldhetek teljesen. Igen, igen. Zene is jöhet, akármi, ami eszedbe jut, és úgy gondolod, hogy nekünk érdekes vagy releváns. Na, boldog új évet! Sziasztok! Boldog új évet!